तो हम अगली कड़ी शुरू करते हैं। मैं नवनीत भैया को विनती करता हूं कि वो इंटरव्यू को कर लिए। धन्यवाद मंदार भैया, जोरदार ताली से रमेश भैया जी और परिवार का स्वागत। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई जी। भैया पहले सामान्य परिचय, मैं तो जानता ही हूँ सभी के लिए, आपका नाम, कब आए, कहाँ से आए, इतना, तो उसके बाद बाकी प्रश्नों में आ मतलब जाएंगे। पिबराई से पहले तक का किया, नहीं, जीवन आपका विद्या में सामान्य जुड़ने से जीवन पहले तक का? विद्या से पहले। ठीक है, तो नाम मेरा रमेश कुमार चौधरी है और मैं बॉर्न बिहार में हुआ और वहाँ पे मतलब गांव में पैदा हुआ, तो गांव का एक लग्जरी था ही, चीज़ों को जैसे जैसे करना हो उसके हिसाब से, और लोगों को करते हुए भी देखा था, तो मेहनत से लोग अब बड़े अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे, वो तो हमको पहले भी दिखता था। तो ऐसे करते हमने फिर इंजीनियरिंग करने के बाद हमने एक्चुअली 3-4 फर्म में जॉब की, जो ऑलमोस्ट सेकेंड, आई मीन अगर मैं जॉब कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से देखूं तो वो ऐसे कंपनी में काम किया जो हमेशा वर्ल्ड के टॉप 1-2-3 कंपनी में रहे, और इसी के साथ साथ एक्चुअली जो एक सो कॉल हाई क्लास लोग माने जाते हैं उनके साथ भी टाइम बिताने का हमको अच्छा मौका मिला। एक तो जो जॉब प्रोफाइल था उसमें वो भी बहुत हेल्प कर रहा था, और दूसरा बाद में मैंने मैराथन वगैरह दौड़ना शुरू कर दिया था तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट था, तो उससे एक्चुअली उस दौरान हमको जीवन विद्या का हमने सिविल नहीं किया था हालांकि, बट सुरेंद्र भाई के थ्रू हमने इसके बारे में सोचा और अपने में काफ़ी प्रोसेस हुई थी जिसके थ्रू हमको एक चीज़ पता पड़ गया था कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी में अगर काम करके पहुंच सकता हूं तो वो कंपनी का आई मीन MD बन सकता हूं। ठीक है, और मुझे MD का जो रूटीन रहता था या उनका जो परेशानी था वो मुझे मतलब कहीं से अपील नहीं करता था कि ये बहुत टचिंग है और ये अच्छा है, तो वो उसमें समीक्षा हो गया था। और दूसरा जो सोसाइटी में काफ़ी अच्छे अच्छे पैसा कमाने वाले लोग थे, अहमदाबाद में था वो, काफ़ी बिल्डर लॉबी वगैरह सब थे जो 2800-2800 करोड़ के उस टाइम पे मालिक हुआ करते थे, तो उनका भी परेशानी हम ऐसे ही देखते थे, तो इससे ये तो समीक्षा बन गया था कि इससे कहीं कुछ पहुंच जाएंगे ऐसा तो नहीं बन रहा था, और फॉर्चुनेटली ये भी हो पाया वो जीवन विद्या का जो चर्चा हो रही थी उसके सिलसिले में। तो इसी क्रम से मतलब कुल मिला के देखूँ तो वो कहीं पहुँचते हुए नहीं दिखा, तो मानव यही चेतना विचार है। विकास केंद्र परिवार में कब जुड़े आप? परिवार से एक्चुअली मेरा यहाँ पे पहली बार मैं परिचय शिविर करने के लिए 2015 में आया था, और जो यहाँ का जीवन क्रिया था वो मुझे बहुत अच्छे से लगा कि ये क्रम है जहाँ से कुछ सही में मतलब जीने का क्रम शुरू हो जा सकता है या अभ्यास या फिर कुछ समझने का क्रम भी आगे बढ़ सकता है। तो उसके बाद हमने 2016 अप्रैल में हम इसी सिलसिले के लिए हम इंदौर शिफ्ट किए, हम थे इंदौर से बाहर लेकिन वीकेंड हम उसी टाइम से यहाँ पे स्पेंड करते थे, और लास्टली हमने जुलाई में यहाँ पे 1 जुलाई से हम लोग यहाँ पे मूव किए हैं एज ए फैमिली। तो आपने अपना रूप बल धन के पद के आधार पर पुराना परिचय दिया, उसके बाद जब से आप यहाँ हैं मानव चेतना विकास केंद्र में या जीवन विद्या में, या बेसिकली परिवार की बात करें, तो अपनी उपयोगिता और भागीदारी और शोधन के मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे कि कर पा रहे हैं, करने का क्या योजना है, या कैसे उपयोगिता देखते हैं अपनी और कैसे भागीदारी देखते हैं? ठीक है, तो जहाँ तक स्वधन की बात होती है तो मुझे लगता है स्वधन जो है वो एक तरफ से हम स्वश्रम बराबर स्वधन बोलते हैं, तो मुझे लगता है श्रम के आधार पे तो मैं स्वधन को प्रमाणित नहीं कर पाया, आई मीन कुल मिला के नहीं जी पा रहा हूँ, तो वो बहुत क्लियर है। और जहाँ तक उपयोगिता पूरकता है तो मुझे लगता है कि उपयोगिता तो कुल मिला के पहले अपने में समझना है। ठीक है, मैं इस सिस्टम को ठीक से अच्छे से समझ पाऊँ, और जितना मैं समझ पाता हूँ उतना ही मैं पूरकता मतलब भागीदारी भी कर पाता हूँ, तो मैं अपने आप में इसको बहुत बोझ लेके नहीं चल रहा हूँ, मुझे लगता है ज्यों ज्यों समझना हो पा रहा है उतना भागीदारी भी मतलब हो ही पा रही है, और मतलब जीने के क्रम में ये बहुत आसान है, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने का या मतलब इस तरह की बात मुझे लगती नहीं है, तो मुझे दिखता है बहुत आराम है, और इसमें कुछ हमको परेशानी होने वाली है या फिर कुछ बहुत तोड़ फाड़ करना है ऐसा लगता नहीं है। आराम आराम से दिखता है मुझे कि धीरे धीरे मतलब उपयोगिता पूरकता अपने आप में जो है ना अच्छे से हो पाएगी। जी एक नॉर्मली एक प्रश्न शिविरार्थियों का है, जो भी नए लोग जुड़ते हैं संस्थान में आना जाना करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को, हम लोगों की बात हो रही है, क्या हम लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनकी डिग्री वाली नौकरी नहीं होगी, मतलब डिग्री वाली एजुकेशन नहीं होगी तो नौकरी या व्यापार कहीं भी कुछ नहीं होगा, प्लस दूसरा भय उनका रहता है कि उनके साथ विवाह कौन करेगा, समाज में उन्हें एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर आपका क्या व्यू है? भैया इस पर मेरा बहुत क्लियर कट अपने आप में दिख रहा है कि मैं जैसे शिक्षा को अगर अपने आप में देखने के लिए भी जाता हूँ, जो वर्तमान शिक्षा है उसमें भी, तो उसमें स्किल के नाम पे तो बहुत कम जगह है जो बहुत कुछ ठीक से दे पाते हैं। एक दूसरा, भाषा के नाम पे मुझे लगता है जो बच्चे को एक मिल रहा है और बच्चे ठीक से अभिव्यक्त हो पाएँ, ये एक फैक्टर है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो अभिव्यक्ति वाली पार्ट है वो तो हमको दिख रहा है कि अपने बच्चे में यहाँ पे डे वन से ही उनसे तो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता ही है। स्किल के तौर पे मुझे क्लियर कट दिखता है कि जो उनमें श्रम की मानसिकता ऑलमोस्ट आ रही है, या काफ़ी हद तक मैं ये भी बोलूँ तो उनमें काफ़ी हद तक बन भी गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें दिखता नहीं है। खाली एक अंतर यही है कि उनके पास एक डिग्री है, वो पेपर है, जो इनके पास नहीं है। और आज के दिन में जिस तरह से सब जगह पर विकल्प की तलाश चल रही है, मुझे लगता है उसमें अब वो भी बहुत ज़्यादा मायने जो है ना, अगर इसमें कोई आदमी की अभिव्यक्ति संप्रेषणा अच्छे से अगर कर पा रहे हैं, मुझे लगता है पेपर भी फिर वो पीछे छूट जा रहा है, ऐसा मतलब मैं देख पाता हूँ अपने आप में, और या मुझे मतलब ऐसा लगता है। बढ़िया, हमारी तरफ से इतना ही, बाकी कोई शिवरात्रि कोई प्रश्न करना चाहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई जी। नमस्ते, बताइए कोई प्रश्न दिमाग में घूम रहा हो उसका पहले उत्तर कर लेते हैं। हाँ जी कृति दीदी बताइए, कुछ भी बताइए। हाँ अरे वाह, शायद दीदी कुछ पूछ रही है, बता रही है। मुझे ये गठन पूर्णता और विचार पूर्णता क्लियर पूर्णता वो क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर फिर से। हाँ गठन पूर्णता ये सब अपन पढ़ेंगे अभी आगे। हाँ। आगे के लिए इसको मुलतवी करते हैं, तो उपयोगिता और पूरकता हमको स्पष्ट हुआ है कि नहीं हुआ? वन टाइम सेटलमेंट हो गया हमारे सब में, पूरक होने का तो कोई ना कोई ख्वाब है ही, और उस पर लोग काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, करते रहते हैं। समस्या क्या है कि आदमी उस लायक नहीं है जो वो काम लेके बैठा हुआ है। समाधान के अभाव में पूरकता का निर्वाह नहीं हो सकता है। ठीक, समाधान क्या है ये समझ में आ गया है ना? तो अस्तित्व में होने का क्या लिखा आगे? अस्तित्व में होने से उपयोगिता है ना, वो होना ही उपयोगिता है, तो वो किसी क्रम में है ना, कोई चीज भी ऐसे थोड़ी पानी आया तो कुछ बिना काम किया ऐसा नहीं ना, तो उसकी उपयोगिता का मतलब, अब उसको उस वस्तु में उपयोगिता का देखने जाएंगे तो व्यवस्था है, तो मानव में समाधान पूर्वक ही व्यवस्था है, मानव समाधान पूर्वक व्यवस्था, मानव समस्या पूर्वक अव्यवस्था। जी भैया माइक भिजवा दो भाई। तो धन वाले मुद्दे पे आज बात करेंगे भैया, अभी है मन कल। भैया मैं उससे तो सहमत हूँ कि उपयोगिता जो है वो स्वयं में है और वो अपने होने के साथ में है। साथ ही मैं ये भी परिभाषा से भी सहमत हूँ कि पूरकता जो है वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जब तक हम आगे के लिए नहीं करते हैं तब तक मतलब तो उपयोगिता जो है वो हम एक तरीके से कह रहे हैं कि अनुभव मूलक विधि से आदमी समाधानित होता है तो वो उपयोगी हो जाता है, और फिर पूरकता जो है वो फिर व्यवस्था में भागीदारी। बढ़िया। तो इस तरीके से तो अटक जा रहा था मामला, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से ही बात कर रहे थे कि हम पूरकता का एक प्रकार से शुरुआत कर देते हैं अनुकरण पूर्वक, जिससे हम उपयोगिता तक पहुँच जाते हैं। क्या ऐसा कहना ठीक है? वो बिल्कुल ठीक बात है। उसको तो बना के रखे हुए हैं। वो जो अभी ये फंडामेंटली उपयोगिता की बात करें तो अनुभव मूलक विधि से उपयोगिता है। हाँ। शिक्षा विधि से समाधान हो सकता है, तो हम उपयोगी समाधान पूर्वक उपयोगी होते हैं। पूर्ण समाधान तो पुनः अनुभव में होता है ना। हाँ। तो अगली पूरकता को भी हम समझते ही हैं, समग्र व्यवस्था को भी समझते हैं, समग्र व्यवस्था में भागीदारी समझते हैं, तो वो इंटैक्ट ही है। जैसा आपने अभी सुना था अब तक वो इंटैक्ट ही है फंडामेंटली। अब मानव में उपयोगिता को देख रहे हैं तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ मानव ही उपयोगी मानव है। ठीक है ना। ये अनुकरण विधि से भी हो सकता है। हाँ, तो वो तो उसको बना के रखा है, उसको तो छोड़ा नहीं अभी अभी हमने। वो अनुकरण पूर्वक फंडामेंटली तो अनुभव पूर्वक ही समाधान समृद्धि पहचान में आई है। शिक्षा विधि से अनुकरण पूर्वक समाधान समृद्धि तक जीने की बात बनी। समाधान समृद्धि को प्रमाणित होने के क्रम में जहाँ पर भी हम निरूढ़ता के क्रम में पहुँचने की जगह के पहले ही अनुभव का बिंदु उसमें समाया हुआ है। कुल मिला के ये बात इतनी बनी, तो समझना और समझकर प्रमाणित करना ये कार्यक्रम बन गया। समझने से उपयोगिता हमारे को बनी, हम समाधान संपन्न हुए शिक्षा विधि से समझने में, और इस प्रकार से अब हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं, वो हमारी पूरकता है। अब पूरकता को भी ध्यान में रख के हम समझते ही हैं, क्योंकि समग्र व्यवस्था को भी समझनी ही है पुनः, तो उन सारी पूरकताओं को भी हम समझते हैं, है ना। उपयोगिता को भी समझते हैं, व्यवस्था को भी समझते हैं, प्रकृति में जो व्यवस्था वो भी समझ रहे हैं, परिवार मूलक व्यवस्था वो भी समझ रहे हैं। ये सब शिक्षा पूर्वक अनुकरण मॉडल में अपन इसको लेके चल रहे हैं। बेसिकली आप तीन लेवल पर समाधान को देख रहे हैं। हाँ जी, है ना। एक तो जब तर्क स्पष्ट हो गया तब समाधान जी, और एक जब उसको व्यवहार में अभ्यास किया अनुकरण पूर्वक, वो भी एक समाधानित बिल्कुल स्थिति, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और तीसरी स्थिति है जब अनुभव मूलक विधि से हम उसको प्रमाणित कर रहे हैं। चौथी एक और विधि है कि जब जीने जाते हैं लक्ष्य मूलक विधि से जीते हैं तो हर समय हमारे को रास्ता मिल जाता है, तो हर समय जो अगला रास्ता खुल जाता है वो फिर से समाधान, तो समाधान से चलकर समाधान मिलने लगता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि समाधान में, समाधान से चलते हुए समाधान रास्ते में मिलने लगता है। मतलब उपयोगिता पूरकता विधि से हम चलते हैं तो समाधान हमको मिलता है। जैसे आपकी बात पूरी हो गई क्या, और कुछ कहना है इसमें आपको? नहीं, वो लगेगा तो कुछ कर लेंगे। जैसे अभी हम किसी विधि से चलते हैं कि लाभ विधि से चलते हैं तो हमको अपने आप समस्या आने लगती है। कॉम्पिटिशन विधि से चलते हैं, हमको लगता है कि जीवन संघर्ष है, अस्तित्व में तो कॉम्पिटिशन है, संघर्ष ही है, तो हम वो एक व्यापारिक मॉडल में और एक नौकरी मॉडल में जिस प्रकार से भी हम सोचने जाते हैं तुरंत ही हमको समस्या आने लगती है। रस्ते में हमको समस्या का फलन में समस्या आने लगता है। तो चौथा जो मॉडल है वो भी बड़ा सुंदर है कि एक बार हम समाधान के रास्ते से चलते हैं तो समाधान वापस मिलता भी रिटर्न में, जिसको हम कह रहे हैं समाधान अनेक। जो जब कह रहे हैं कि धर्म एक समाधान अनेक, तो हर मोमेंट पे, हर पल्स में, हर जगह पर वापस हमको समाधान उपलब्ध होता है, जीने से भी समाधान। जैसे अगर हमको अभी शोषण विधि से नहीं जीना है, अभी हमको अपना पराया विधि से नहीं जीना है, तो हर समय कुछ ऐसा घटित होता रहता है, मूल्यांकित होता रहता है, मतलब जिससे पुनः हमको समाधान होता है। तो समाधान से समाधान की यात्रा, तो चौथा भाग वो भी है जहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अभी आपके साथ हमको कोई हमको नाम पद के लिए काम नहीं करना है। ये तो छोटा सा एक समाधान हुआ, लक्ष्य मूलक समाधान हुआ। इसके साथ चलेंगे तो हर दिन आपके और हमारे बीच की जो दूरी है मानसिकता में वो कम होने वाली है, हर दिन हमारे बीच में खुशहाली बढ़ने वाली है, वो उसका मूल्यांकन करते हैं पुनः समाधान होता है ना। तो फलन में भी फिर समाधान ही लौट के आने लगता है। तो ऐसे चार भाग में समाधान को कह रहे हैं, ठीक है ये बात। तो इसको इसके तीन चार्ट बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि तीन ट्रैक हैं इसमें। अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो अभी कुछ नहीं कहना, ठीक, मिटाई देता हूं उसको। बेटा भर के ला पानी इसमें, थोड़ा आधा मग्गा भर ला। मच्छर मारने का सबसे अच्छा तरीका बिना हाथ गंदा करिए। गीला है, चलो और भी मिटा देता हूं जब तक सूखेगा ये। जीव चेतना में जीते हुए एक मॉडल हम ये समझ सकते हैं कि अभी संक्रमण हुआ नहीं है, मतलब हमारे को कोई रास्ता मिला नहीं है, ठीक। मान लो हो भी गया तो हम तक पहुंचा नहीं, जो भी है एक स्थिति है उसमें मानव का जो चलने का डिजाइन क्या है उसको हम समझ सकते हैं। ड्राइव क्या है, कोई समस्या दिखता है, दिस इज द स्टार्टिंग। मानव में कल्पनाशीलता समस्या दिखने पर ज़्यादा तेजी से दौड़ता है, समस्या आ गया तो तुरंत दौड़ता है ना, हम समस्या से चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये जब ये समझ में आया तब समझ में आया कि क्या कह रहे हैं, मतलब बात क्या है, ये इसका क्या मतलब स्वरूप क्या है, वो समझ में आता है। तो हम समस्या से शुरू करते हैं, कोई भी एक समस्या आ गई। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी को दूर जाना था, पैर दुखते थे, थक गए, तो अब एक समस्या है, तो इसके लिए अब इसके लिए हल खोजने जाते हैं। तो समस्या से प्रेरित होकर ये ड्राइव है, इससे प्रेरित होकर हम हल खोजने जाते हैं। ज्ञान है नहीं, क्या ज्ञान नहीं है कि मानव के लिए जीने का स्वरूप क्या है, ये समझ में नहीं आया, तो हल खोजने गए और हमको लगता है कि हमने हल पा लिया। माना जाती है कई सारे हल को पाई है, हल पा जाने के बाद अब मात्रा देखा गया समस्या का, तो क्या रहा, समस्या एक थी अब वो चार हो गई। इस प्रकार से हम जब तक अभी तक चले हैं उसमें यही हुआ है कि हम जो चले हैं उसमें ये हुआ कि एक समस्या के हल के लिए हम चले और समस्या का मात्रा बढ़ता चला गया। इस प्रकार जितनी मेहनत हमने करी उतने ही हमारे जाल में हम बुन के फंस गए। आज पर्यावरण की समस्या, आतंकवाद की समस्या, गरीबी अमीरी की समस्या, मतभेद की समस्या, ये सब बढ़ी रहे, बढ़ते बढ़ते जितना सुलझाओ उतना ही उलझते जा रहे हैं। तो ह्यूमन एफर्ट को देखोगे तो पता लगा वो शुरू तो इसलिए किए थे कि कामना ये थी कि इसका हल, उसका हल उनको लगता भी एक समय कि इसका हल है और उनको लगता है हल पा लिया, वो हल पा पे जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तो यहाँ पहुंच जाते, समस्या बढ़ जाती। दिस इज द वन सेट ऑफ लिविंग। इसको हम सभी इसको अपनी जिंदगी में हम इसको देखे ही हैं, आप देख ही सकते हो। आप अपनी जिंदगी को देखोगे तो यही एक समय लगा कि नौकरी नहीं है, नौकरी हो जाएगी तो समस्या हल हो जाएगी, व्यापार नहीं है तो समस्या हल हो जाएगी, ठीक आज इतना है तो उतना हो जाएगी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वो जब जब हल हुआ तो वो हमारा प्रॉब्लम बिगर हो गया, डीपर हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स नेचर में हो गया, वो मल्टीफोल्ड हो गया, उसको सुलझाते नहीं बनता है, है ना। जब पैसा नहीं था तो एक ही समस्या थी कि पैसा नहीं है। जब समाधान के अभाव में पैसा आ गया तो फिर कई समस्या हो गई। ये एक अप्रोच रहा है, ठीक। अभी एक फर्दर एक और अप्रोच आ गया, आगे बढ़ गए हम। अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास प्रस्ताव आ गया है, ये प्रपोजल हमारे पास आ गया, इसके साथ हम चल दिए हैं, हमने अपने को कुछ अध्ययन किया जो भी किया और एक समय जाकर हमारे को लगा कि ये समाधान है और हमको लगा कि अवधारणा हमारे में हो गई है और शायद सब समाधान हमको पहचान में आ गया और हम चल दिए। जैसे एक आदमी ने अपना, जैसे संजय भाई बैठे उन्होंने अपना कुछ गौशाला शुरू कर दिया, हमने कुछ और शुरू कर दिया, या एक आदमी ने अपना व्यापार बंद करके कुछ और कर दिया, है ना। तो आंशिकता में एक्चुअली समाधान को पकड़ा है, वो कंप्लीट नहीं है, लगता है कि समाधान हो गया। तो जब चलते हैं तो इस समाधान की रोशनी फिर से हल खोजने जाते हैं, है ना, खोजते हैं और करते हैं। करने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, वापस, है ना, पता लगा समस्या बढ़ गई। अब ये और अगले में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर ये ठीक से समझने के स्वरूप में हो रहा है कि ठीक से हमको समझ में आया कि मानव के जीने का स्वरूप क्या है। अब समस्या से कोई लेने देने ही नहीं अपने को। यहां पर भी कह रहे थे कि हमको समाधान हो गया, मतलब हम लगता है इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि हमारा ध्यान तो एक्चुअली समस्या पे था अभी भी। जैसे है ना, किसी भी कोई भी सांस यहाँ शिविर करके जाती है, जाते समय जरूर बोलते हैं मैं अपनी बहू को जरूर भेजूंगी, मैं उसी दिन समझ जाता लफड़ा हो गया है। तो बहू से शिविर करती है, बोलते हैं अपने पति को भेजूंगी या सास को भेजूंगी, है ना। तो लगता है कि हमको समाधान हो गया लेकिन हमारा शिफ्टिंग नहीं हुआ है, हम अभी भी प्रॉब्लम सेंट्रिक चीजों को सोच रहे हैं, प्रॉब्लम सेंट्रिक सोचते हैं, मेरे नौकरी क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो हम इस सब में हमारा सोचना जो है प्रॉब्लम सेंट्रिक है, लेकिन हमको लगता है कि हमारे को हल हो गया मगर हुआ नहीं रहता क्योंकि हमारा शिफ्ट नहीं हुआ है। हमारे को शिफ्टिंग चाहिए, जो मैंने कहा ना, इतनी सुंदर बात है, नाचने लायक बात है कि हमारा शिफ्ट हो जाता है। अब हम प्रॉब्लम सेंट्रिक है ही नहीं, हमारे ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एंटायरली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ डिफरेंट थिंग जिसकी यहां बात की जा रही है कि समाधान एक वस्तु है जिसका समस्या से कोई लेने देने ही नहीं है, समस्या से उसको कोई लीजे दीजिए नहीं है, कुछ नहीं है। तो एंटायरली वो एक स्वरूप है, मानव को जीना कैसे चाहिए वो बताया जा रहा है कि मानव को कैसे जीना है, उसका इन किसी भी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो समाधान एक जीने का स्वरूप है, एक एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से लिविंग से रहा कर सब कुछ है, वो एंटायरली डिफरेंट है। हम अभी प्रॉब्लम सेंट्रिक अध्ययन करते हैं, हमारा लिमिटेशन ही यही, क्योंकि हमको प्रॉब्लम नहीं तो हम अध्ययन क्यों करते। तो हम प्रॉब्लम सेंट्रिक होते हैं, यहां तक भी प्रॉब्लम सेंट्रिक बना रहता है और उसका हल ढूंढते रहते हैं। अच्छा, सासू मां ऐसा करेगी तो क्या करेंगे, मैं ये जवाब दे दूँ, मैं उनकी सेवा करूंगी, मैं जाके मेरा आचरण बदल जाएगा तो कभी तो समझ में आएगा वो भी मानव है, ये भी है, त्यों भी है, ये सब जोड़ बिठाते रहते हैं हम, ठीक है ना। ये हमारे ध्यान में तो वही लाल बंदर ही है, लाल मुंह का बंदर बैठे रहता है। तो इसकी यहां बात ही नहीं कर रहे हैं, आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही शायद, इसकी यहां पर कोई बात नहीं कही जा रही है। मुझे एक दिन समझ में आया तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। ये तो आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि ये है जीने का स्वरूप, जिसमें कोई प्रॉब्लम छूता ही नहीं है। पैदा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बीमार हो गया तो भी नहीं, मर गया तो भी नहीं, प्रॉब्लम का कोई लेना देना ही नहीं है। जब प्रॉब्लम का लेना देना नहीं है तो मानव को कैसे जीना है, इसको यहां समाधान के रूप में स्वीकार होता है। और ये अब हल खोजने की बात नहीं है, है ना, ये समाधान एक जीने का स्वरूप बना, जो मैं चौथा मॉडल की बात कर रहा था। और ऐसे जीने के स्वरूप में अब हमको हर जगह पर समाधान उपजता है, खेती शुरू हो जाती है उसकी, मतलब टपकने लगता है मेरी भाषा में। आप किधर भी जाओ उधर समाधान टपकता है, मतलब जो कुछ भी घटित होता है ना, उसमें हम जब मूल्यांकन करने जाते हैं उत्सव होता है ना, हर दिन हर दिन हर दिन हम उत्सवित रहते हैं, सोचने से नहीं जीने से कह रहे हैं इसको, कि हर हमारे आसपास कुछ चीजें बदलने लगती हैं, है ना, और हमको रास्ते मिलते रहते हैं, आगे आगे आगे का स्वरूप दिखता रहता है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये वो रास्ता है जिसपे चलने से समाधान अपने आप ही आने लगता है, ये वो रास्ता है जिसपे समस्याएं अपने आप ही आगे आती हैं। आप कितना भी कर लो ये समस्या आती ही रहती है, यहां देखेंगे तो समस्या से इसका कोई मतलब ही नहीं है जी। सोचिए क्या कभी मानव जाति ऐसा अनुमान की दे, ऐसा कुछ हो सकता है? अभी तो लगता है ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे आदमी। कामना करने में भी डर लगा के कैसे कैसे हो जाएगा, ऐसी कामना भी नहीं कर पाते कि हम एक मानव, एक अनेक मानव, एक परिवार अनेक परिवार, विश्व परिवार बिना समस्या के जिए, इसको तो हम कामना भी करने में डरते हैं, नहीं कर पाते, मतलब उतना हमारा अंदर उदारता ही नहीं बनता है, क्योंकि देखे ऐसा है। ठीक है ना ये बात? जैसे अपना पराया से मुक्त होकर अगर हम जीने के रास्ते को स्वीकार करते हैं, ये अनुकरण पूर्वक ये रास्ता स्वीकारना है, तो मैं जब अपना पराया मुक्त होकर जीने के रास्ते पर चलता हूं तो क्या होगा, हर जगह पर हर परिस्थिति में सब जिनके साथ भी मैं रह रहा हूं, जो परिवार में हम जी रहे हैं, ये मॉडल को लाना ही पड़ेगा। इस मॉडल में देखेंगे तो हर समय कुछ बेहतर घटित होता रहेगा। अगर मैं, है ना, जीने देकर जीने की जगह में खड़ा होता हूं, जीने देकर जीने की जगह में खड़ा होता हूं तो हर समय बेहतर ही खड़ा होने वाला है। यदि मैं पूरकता के साथ, मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि संबंध के निर्वाह करने के साथ हम खड़े होते हैं, तो वो एक अपना ही स्वरूप है जिसमें कि हर दिन हर हर जगह पर बेहतर ही हो रहा होता है। अब ये पूरा नजारा बदल गया है। जैसे यहीं पर हम कुछ काम करते हैं, अभी कई लोगों को लगता है यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं, हमको हर दिन यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया होता दिखता है, इसलिए नहीं कि हम ही कर रहे हैं, इसलिए है ना, मैं देखता हूँ हम सभी लोग एक इस रास्ते पे चलते हैं, हर दिन कुछ बेहतर बेहतर, हर समय हर मोमेंट पे कुछ बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया घटित होता रहता है। वो हमारे लिए पुनः एक समाधान ही है। तो समाधान से शुरू किए, समाधान के लिए हुए, और समाधान में ही उसको पहचान पाए, तो समाधान में, समाधान से, समाधान के लिए एक जीने का स्वरूप बनता है। हाँ, माइक ले लीजिए। जैसे हमारी जो स्थिति रहती है वो अप डाउन होती रहती है कुछ ना कुछ कारण से, तो वो भी एक समस्या का ही सिचुएशन है इंटरनल। तो इवन जब हम बैठते हैं कुछ इसी ज्ञान को सुनने के लिए, तो वो समस्या तो रहती है, तो मैं ये चीज़ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि फिर वो समाधान की स्थिति कैसे अपने में भीतर में बने, क्योंकि वो समस्या तो है ही। वो देखो, कोई भी समस्या समाधान के अभाव में, अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, ठीक सुन तो लो, अभी अस्तित्व में नहीं है। आपके पास कैसे पहुंच गया, हम कैसे सब समस्याग्रस्त हो गए, हम अस्तित्व को नहीं समझे, मानव को नहीं समझे, मानव के होने को नहीं समझे, हे को नहीं समझे, इसके कारण समस्याएं हमको हर जगह दिखती हैं। जब इन समस्याओं को आप हल करने जाओगे कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका रूट कॉज ये नहीं है कि हम समस्या आएगी उसको हल करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है अभी हमारा वही बदलने की बात होती है। प्रॉब्लम इग्नोर करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम फ्री जगह में आने की बात है। व्हेन एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको मेरे को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? इसका एक ही मात्र मतलब ये निकला कि मैं अस्तित्व को नहीं समझ पाया तो मेरे को अपनी उपयोगिता नहीं पता चली। शिक्षा विधि अनुभव विधि से वो उपयोगिता पहचान में आती है। शिक्षा विधि से हम समझ सकते हैं और उस उपयोगिता के अर्थ में जीने जाते हैं, है ना। हम स्वयं उपयोगिता और पूरकता दोनों विधि से प्रमाणित होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पूरकता विधि से प्रमाणित होते हैं, समाधान प्रमाणित होगा पूरकता विधि से, उपयोगिता प्रमाणित होगी तो उपयोगिता प्रमाणित होगी तो पूरकता भी प्रमाणित होगी। ये हमको समझ में आने की बात है। ये बात समझ में आई? तो अस्तित्व में कोई समस्या नहीं, हमारे कल्पनाशीलता में बहुत सारी समस्या घुस गई, घुसी हुई है। मतलब घुस गई क्या, वो तो घुसी ही रहती है, है ही भ्रम है उसके बारे में, है ना। तो जैसे अस्तित्व में हमारा अध्ययन होता है, मानव के मानव क्या है, मानव क्यों है, मानव कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इत्यादि इत्यादि सारे प्रश्न के उत्तर होते हैं। अपने लिए ट्रैक स्पष्ट होता है, हमारे ट्रैक स्पष्ट, हम उस पर चलते हैं, अब कोई समस्या आता नहीं है। जैसे हम अभी यहाँ रहते हैं, हमारे को जिसको आप समस्या बोलते हो वो सब हमारे हमारे पास भी सिचुएशन तो वैसे रहते हैं। जिसको हम और आप समस्या बोलते हैं सिचुएशन तो हमारे पास भी वैसे रहता है। सिचुएशन तो जिस प्रकार से अभी बना हुआ है, बना ही हुआ है बड़े लेवल पे जो बना हुआ है, ठीक। अपने को उससे कोई बहुत लीजिए दीजिए नहीं है, अपने लिए एक रास्ता बन जाता है कि ऐसे ऐसे हमको चलना है, हम उस रास्ते पर चलते रहते हैं। वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी समस्या भी आके निकल जाती है। लोग बोलते हैं बड़ी कैसे हल हो गई, ये कैसे हल हो गई, है ना। वो सिचुएशन जो था ठीक, मानवकृत जो भी सिचुएशन है वो इसमें तो समस्या है, अपने पास समाधान है। सिचुएशन में मानवकृत यदि ये लड़ने आ जाती मेरे से तो लड़ लो, ठीक। तो हमारे पास इसका रास्ता है कि इसके साथ कैसे जीना है, इसके पास नहीं तो हमसे लड़ सकती है, हमारे लिए समस्या नहीं है, है ना। लड़ते हैं लोग, हमारे से नहीं लड़ते ऐसा नहीं है, अभी लड़ते ही हैं। अभी कुछ कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी आती रहती है जिसको लोग बड़ा मानते हैं, उस इतना तनाव में आ जाए कि पूछो नहीं, लेकिन वो सब भी यहाँ होता रहता है ना, उसका चलता रहता कार्यक्रम। इसलिए नहीं कि अपन इग्नोर करते हैं, इसलिए कि अपने को पता है कि एक्चुअली हमको करना क्या है, रेसिपी क्या है, मतलब रेसिपी क्या है ना, ये उसको पकड़ा रहते हैं अपन। कुल मिला के एसओपी क्या है, रेसिपी क्या है, जो भी बोलो आप बोल लो कि मानव के जीने का नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसको हम थामे रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं। अपना समस्या से क्या लेना देना है, जैसे हवा किस प्रकार से ठीक होना है, पानी किस प्रकार ठीक होना है, आदमी किस प्रकार ठीक होना है, उस पर अपन काम करते रहेंगे, है ना। अपने लिए रास्ता है वो, जैसे ये बल्ब है अभी जलता रहता है, जैसे एक पेड़ है वो अपना क्या करता रहता है, अपना है ना, वो अपना काम करता रहता है। ये जो सब पढ़े हो आप आदर्शवाद में क्या पढ़ोगे, हमको हमारे धर्म का पालन करना है। ये वाली जो बात सुन रखी है अपन, धर्म समझ में नहीं आया इसलिए नहीं कर पाए उधर, ठीक है ना। व्यवस्था व्यवस्था ही धर्म है, यदि व्यवस्था समझ में आएगी तो हम ऐसे चल पाएंगे, तो फिर हमारे सामने एक हमारा रास्ता हो गया, हम उस पर चलते रहते हैं। समस्या का मूल कारण जो है वो वैचारिक ही है। किसी सिचुएशन में हमारा विचार कम पड़ जाता है उसका नाम समस्या है। ये समस्या क्या चीज होती है ना, चाहना करना और होना में अंतर ही समस्या है, और बोलेंगे व्यवहार करने में, व्यवहार में विचार की कमी पड़ जावे, विचार कम पड़ गया, यही समस्या है, यही समस्या है, और क्या समस्या है। जैसे कोई आदमी बीमार हो गया तो बीमार होना थोड़ी समस्या है, बीमार होना समस्या है। अगर हमको पता रहता है कि बीमार होने के बाद उसको डॉक्टर के पास ले आना तो क्या समस्या है। डॉक्टर के पास ले आने के बाद उसने बोला कि आप ये दवाई खाइए, एडमिट हो जाइए, ठीक, तो कोई समस्या नहीं। डॉक्टर एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, है ना, कोई समस्या नहीं, ठीक हो गया तो कोई समस्या नहीं, मर गया तो भी कोई समस्या नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसको जलान ले जाना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक। इसका एक उदाहरण लिया, बहुत छोटा उदाहरण है, लेकिन यदि हमको ऐसा अपना रोड मैप दिखता रहता है, जिसको कहा था कि हमारा ब्लू प्रिंट हमारे हाथ में आ गया कि अब मुझे करना क्या है, वो ब्लू प्रिंट आ गया। जैसे पेड़ के पास एक ब्लू प्रिंट रहता है, वो कोशिका डिवाइड होती है, उसको पास वो ड्राइंग है एक पूरा कि ये पेड़ कैसा बनना है, वो अपना वो उस पर काम करता रहता है। हमारा समाधान संपन्न होने का मतलब ही है कि अब अस्तित्व कैसा है, मानव कैसा है, हमको समझ में आ गया, कैसा रहना है ये समझ में आ गया। हे होना रहना तीनों समझ में आते हैं, हे होना रहना समझ में आते हैं तो उसके स्वरूप में जीते हैं। राकेश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो आप ये कह रहे हैं ब्लूप्रिंट हाथ में आ जाता है तो वो बेसिकली समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। उसके समझ के अपन ने तीन स्तरों की बात तीन की स्तर की बात की। एक तो ये है कि वो तर्क के स्तर पे अपने को क्लियर हो जाए, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उसको व्यवहार स्तर पे निर्विरोधिता का अभ्यास करना, अभ्यास करना उस रूप में अपने अपने को समझ में आ जाए। तो इस तरह से समझना क्या है, मानव को कैसे जीना है, ये वाला बात। बस तो ये ओवरनाइट तो आ नहीं जाता है, नहीं आता है बिल्कुल। ये बेसिकली इवन तर्क में भी हम किसी बात ओवरनाइट नहीं आते हैं, तो हमको लगता है कि हमको समझ में आ गया, तर्क भी क्लियर हो गया, लेकिन उसमें एक आइटरेटिव प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मानव को कैसे जीना है उसका तर्क भी हमको किसी अवधि में ही पूरा क्लियर होगा, जी जी जी, है ना। और उसका उसके साथ में उसका अभ्यास भी किसी अवधि में ही उसको सिद्ध होगा। इस बीच में जो हम जिएंगे, है ना, उसके अंदर समाधान उस स्थिति को कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसको मैं अपने में कैसे देखा उसको हम बता सकते हैं, है ना, कि हमारे को ये जो अनुकरण का जो ट्रम्प कार्ड पकड़ में आया वहीं से पकड़ में आया कि एक अनुभव संपन्न व्यक्ति है ना, वो अनुभव संपन्न है, ठीक। जब तक ये भरोसा नहीं हो जाता तब तक समस्या में हम रहते ही हैं। जब तक ये हमारे को, अब चाहे आप इसका नाम आस्था बोलो चाहे विश्वास बोलो, लेकिन दोनों में अंतर है, मैं सोचता हूँ विश्वास ही बोलना चाहिए। तो जब तक हमारे को एक रेंच मात्र भी डाउट रहता है तब तक हमारे को समस्या रहता ही है। किस बात में समस्या रहता है? अनुकरण करने में भी हमारी ताकत तैयार नहीं हो पाती है ना, बनता ही नहीं था, हमारे को बना ही नहीं। 1977 से हम लोग मिले और जो भी हुआ बचपन में मिले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, 2008 में जाके एक दिन ऐसा हो गया कि हमारे को ये लगा कि ये व्यक्ति एकदम 100% सही है, ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, ये जो जीते हैं, ये जो सोचते हैं, ये एकदम ही सही है। इसमें एक दिन हमारे को डाउट ही खत्म हो गया, है ना। जिस दिन ये खत्म हुआ उस दिन पता चला कि इसके पहले डाउट था हमको, है ना, नहीं तो भैया डाउट था ही। खत्म होने से पता चला कि यार ये हमारे में क्या बदल गया, ये क्यों अच्छा क्यों लग रहा है अपने को, व्हाट इज हैपनिंग, अब हमारे को भय क्यों नहीं है, अब हमारे को क्यों लग रहा है। तो हमारे को डाउट ही खत्म हो गया, हमको लगा यार ये बंदा बैठा हुआ ये तो पूरा सही आदमी है ना। 40 साल की अवधि में या जो भी 35 साल की अवधि में अपने को लगा कि ये बोलने करने में कंसिस्टेंट है, नीयत अपने को स्पष्ट हो गई कि नीयत क्या है इनकी, है ना, सारे एक्शंस के प्लान में प्रोग्राम में इनका जो इंटेंशन क्या है वो अपने को स्पष्ट हुआ। कुल मिलाकर वो भी सब ऐसे होते होते होते हुआ, और हमारे लिए बीच बीच में कई बार मरना होता ही था, समस्या आती थी, और कोई कोई करते करते करते किसी कारण से यहाँ पहुँच गए कि वो एकदम सही है। जिस दिन ये हुआ उस दिन से हमारे को भय खत्म हो गया। क्या भय खत्म हो गया? यार अपने पास तो अनुभव रखा ही हुआ, वहाँ तो कहाँ जा रहा है कि ये तो प्रमाणित बात है, इसमें ये नहीं हो पाएगा ऐसा तो मुद्दा ही नहीं है, ये पहले भरोसा हो गया, ये नहीं हो पाएगा ये भरोसा, मतलब ऐसा मुद्दा ही खत्म हो गया। अब फिर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब है हम अभी ठीक से और नहीं समझ पा रहे। तो हमारे को पहले एक लेवल का समाधान हो गया कि ये व्यक्ति के प्रति समाधान हुआ, तो अब हमको लगा कि समाधान हवा में नहीं मिलेगा, हमको मानव ऐसा पहचान में आना जरूरी है जो बात कही जा रही है उसके स्वरूप में जीता हुआ आदमी यदि मिल जाता है तो हमारे अंदर एक बेसिक लेवल का, बेसिक बोलना चाहिए कि एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग आई, समाधान हुआ कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है इसमें कोई वो नहीं है और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं समझ सकते हो और वो कह रहे हैं तुम प्रमाणित करो उसको, प्रमाणित करने के क्रम में जो कुछ भी छोटा मोटा रह जाएगा उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा बार बार कह रहे हैं। तो ये एकदम अंधेरे में हम नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर हम एकदम अंधेरे में खेल रहे थे। अभी इसको आस्था नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तर्क के लेवल पर जितना हमारा तर्क था उसके लेवल पर हमने एक अच्छे से है ना उसका परीक्षण हो गया। और जिसको आपने बोला कि बाबा ने आपसे पूछा यार खुशहाली कब फूटेगा, वो एक घाट पार होता है तो खुशहाली फूटेगा ही कि भैया ये आदमी बिल्कुल ठीक है, हमारा जितना तर्क था उससे बड़ी चीज है। और वहां पर भी क्या है, वहां पर भी ये दिखा कुल मिलाकर कि ये आदमी निर्विरोध है, अपने में निर्विरोध है, तो उनके साथ हमारे अंदर भी एक निर्विरोधता की फीलिंग आती है। जब हम ये स्वीकारने जाते हैं, स्वीकार पाते हैं कि वो व्यक्ति अनुभव संपन्न है और वो प्रमाणित व्यक्ति है, तो हम उनके साथ, हमारा मानसिकता जो हो उसके साथ अलाइन होता है। तो चूंकि ही हिमसेल्फ भी निर्विरोध, उनके अंदर जो भी मानसिकता है वो मानसिकता अपने में निर्विरोध है, हम उसके साथ अलाइन होते हैं, तो हमारे अंदर भी एक निर्विरोधता का स्वरूप बनता है। तो ये अपना बेनिफिट हो जाता है। अभी ये अनुकरण पूर्वक ही है, साथ में चल रहा है। ये बेसिक बात भैया हमको पकड़ में आई, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस बना कि कुछ है, बात बात पकड़ में आ रही है और ये चल सकता है कार्यक्रम। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सोचना समझना है, ये अनुभव बहुत बड़ी चीज है, विचार उससे बहुत छोटी चीज है, और व्यवहार उससे भी छोटी चीज है, और कार्य उससे भी छोटी चीज है। तो हम उनका कार्य भी देख रहे हैं, उनका व्यवहार भी देख रहे हैं, है ना। तो समझने की चीज बहुत बड़ी है, बहुत आंशिकता में ही उसका प्रकाशन होता है जीने में, अस्तित्व में अनुभूत होना, और मानव के साथ सिर्फ निर्वोधपूर्वक जीना या प्रकृति के साथ निर्वोधपूर्वक व्यवहार में जीना, एक उसका बहुत आंशिकता है, तभी तो उसकी निरंतरता बनी रहती है। तो ये भी समझ में आया कि अब व्यवहार का भी हम अनुकरण कर सकते हैं और कार्य का भी अनुकरण करते हैं। तो विचार का अनुकरण में व्यवहार और कार्य का अनुकरण समाया ही रहता है। इस प्रकार से अब हमारे लिए गलतियों में जाने की जगह नहीं बची भाई, अब हम गलती करेंगे ऐसा नहीं है। अनुकरण इज वो स्टेज है जहां पर हम गलती नहीं करते। अनुकरण चूकता है तो गलती होती है ना। तो जब भी अनुकरण चूका नहीं होगा ऐसा नहीं करें, अनुकरण चूका तो गलती हुई, तो हमको समझ में आ गया है तो चूक से हो गया, ये अनुकरण करने से कोई गलती नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से अनुकरण एक वो चीज हो गया, जैसे एक आदमी स्विमिंग पूल में सीखता है और एक आदमी वहां सीखा रहता है, और वो जो सीखने जाता है उसको ये भरोसा है कि डूबने नहीं देगा ये, तो जो कुछ भी ये बात कह रहा है वो बिल्कुल प्रमाणित बात है, तो हम सीखते हैं वहां जाकर। और नहीं तो हम है ना पाइप पकड़ के खड़े रहते हैं, तो है ना कभी तैरते नहीं जानते हैं, ठीक। तो वहां पर अगर वो ट्रेनर है तो हमारे डूबने का कोई स्कोप नहीं है उसमें। अब वो तो एक छोटा उदाहरण है, लेकिन बड़ा उदाहरण देखेंगे तो हम तो पहले डूबे हुए हैं, हम तो पहले से डूबे हुए हैं, मतलब गलतियों में डूबे हुए हैं, भ्रम में डूबे हुए हैं, अपराध में डूबे हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसा लॉस नहीं है। इस प्रकार से समाधान से समाधान की ओर गति, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। तो समाधान से समाधान तक पहुंचने की बात है। अब मैं इसमें जागृति को बनाए रखता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में मैं समाधान से चालू करके समाधान तक पहुंचना चाहता हूं। दिस इज व्हाट माय जर्नी है ना। मेरा जागृति क्या है, मैं ऐसे किसी भी दरवाजे में जाना नहीं चाहता जहां पर समस्या आ जाए, ठीक। तर्क विधि से, सतर्कता विधि से, कौन सी विधि से, एक अनुभव को जीने के स्वरूप में लाते हैं वो भी सतर्कता है, समाधान को सतर्कता पूर्वक व्यक्त करते हैं, हम भी सतर्कता पूर्वक इसको ध्यान रखते हैं कि हमको समस्या से समस्या, समाधान से समाधान पर एंड करना है। अगर हमने कोई कार्यक्रम समाधान से शुरू किया तो आई विल एंड इट अप इन समाधान ओनली, नॉट इन समस्या, ठीक। अब ये मेरी अपनी भी सतर्कता है इसमें काम करती है, ये हमारा भी ध्यान देने का तरीका होता है। इस प्रकार से इसी के भाग में ये बात है, इसी के भाग में ये बात है कि इसी के पार्ट में कह रहे हैं कि समाधान से समाधान पर चलने की बात है। तो समाधान जितने अंश में, अब आप ही की बात कर रहा हूं भैया, समाधान जितने अंश में पूरा हुआ रहता है उतने अंश में ही, अब अंश भी कर रहे हैं इसके ऊपर कितना, उतने अंश में पुनः समाधान पर पहुंचने से और अधिक समाधान के लिए हम पात्र होते जाते हैं। इस प्रकार से यह समाधान से समाधान की यात्रा है। अभी तो बाहर बाहर जा रहा है, देखिए बढ़ रहा है, है ना। निष्कर्ष में जाएंगे तो वो अंदर अंदर जा रहे हैं, एक्चुअली ऐसा है। इस प्रकार से समाधान का ये चक्र अपने को, ये बढ़ते क्रम का मतलब ही हो गया कि वो निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं हम। समाधान बढ़ने का मतलब है समाधान बढ़ता है, ये भी कह रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं समाधान होता है या नहीं होता है, ये भी कह रहे हैं। तो किसी मोमेंट पे या तो होता है या नहीं होता है। फिर अगर हम प्रक्रिया के साथ चलते हैं, अनुकरण प्रक्रिया के साथ चलते हैं, अध्ययन प्रक्रिया के साथ चलते हैं, तो एक समाधान से हम शुरू किए, जैसे हम लोग ये एक अध्ययन शिविर को हम यहाँ चालू किए तो कोई समस्या से तो किए नहीं कि लोग बहुत दिन से आए नहीं है ना, उनसे अपने को वो खड्डे वड्डे खुदवाने हैं, ठीक है ना, और कुछ कुछ करवाना है ना, तो अध्ययन करो भाई अध्ययन शिविर। तो एक समाधान पूर्वक शुरू किया कि भाई देखो हम लोग कुछ जी पा रहे हैं, कुछ यहाँ तक हम पहुँच गए, कुछ और हमारे में पिछले साल देखिए मैं हमेशा शिविर जब भी किया कभी भी अगर मेरे एक शिविर के बाद यदि मेरे पास दूसरे शिविर के बीच में कुछ गेन नहीं है तो मैं शिविर ही नहीं करता हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया इसलिए ज़्यादा यार एक्चुअली अब पिछली बार तो कह दिया ना सब बात, अब क्या नया आ गया हमारे पास, कुछ कुछ चीज़ें गेन हुई कि नया का मतलब कोई हमारा इंडेक्स आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, ठीक है ना, तो जो इंडेक्स बढ़ता है उसी के लिए शिविर करते हैं। तो हम समाधान से शुरू कर रहे हैं, समाधान पूर्वक की बात हो रही है, कोई समस्या आपने बीच में छू नहीं रहा है, अभी तक छुआ कोई 8-10 दिन में आपको कोई समस्या छूने वाला नहीं है, और बिल्कुल समाधान पूर्वक ही इसको पूरा करेंगे पुनः, और है ना हम आगे बढ़ जाएंगे, एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो कदम आगे बढ़ना ही है, समाधान धन मेहनत तो और समाधान, समस्या धन मेहनत और समस्या, समस्या धन माइनस मेहनत नहीं होता वो, समस्या धन मेहनत इजिकल टू है ना और अधिक समस्या, ये इस प्रकार से हमको समझ में आया। अब क्या समाधान भाई आप भी समझना चाहते हो, ये हमारा समाधान है, आप भी अपना बेहतर लगा रहे हो, क्योंकि कोई जिस दुनिया में न बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, उसमें अगर एक महीने के लिए आप समय लगा रहे हो इससे अधिक आप लगा नहीं सकते थे, तो आपकी तरफ से आप बेहतर प्रस्तुत हो रहे हो, ये हमारा समाधान है, ठीक, इसको हम इसे मूल्यांकन करेंगे समाधान होता है, आप समझना चाहते ही हो ये हमको समाधान होता है, हम क्या समझे हैं उसको हम जानते हैं कि नहीं जानते, और वो काम का भी है कि नहीं, उससे कोई आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हमको पता लगता है हाँ ये सब भी काम का है कि हम कुछ जान पाए हैं और हम उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं, और उससे हमारी खुशहाली बढ़ रही है, उस खुशहाली का प्रमाण है व्यवस्था की तरफ गतिशील हो रहे हैं, इस प्रकार से हमारे पास समाधान है, आपको भी देख कर समाधान, अपने को भी देख कर समाधान। अब इस समाधान के साथ अपन चलेंगे तो कहाँ एंड अप होने वाले हैं, कुछ पुनः समाधान पर एंड अप होने वाले हैं, तुमने मन नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, तो समाधान से समाधान की गति को हम पकड़ रह सकते हैं, और बिल्कुल आराम से बिल्कुल है ना, जैसे मक्खन में से वो निकलती है ना छुरी, बिना किसी विरोध के, हर कार्य व्यवहार के पहले भी, हर कार्य व्यवहार के दौरान भी, और हर कार्य व्यवहार के उपरांत भी, बिना किसी विरोध के मक्खन जैसे अपन निकल के चल सकते हैं, नाचते गाते हुए। हाँ जी नाचेंगे आएंगे जी, कोई चिंता की बात ही नहीं, ठीक समाधान हो जाए तो नाचो गाओ, कौन मना कर रहा है। तो देखिए कि अपने में ट्रैक तो नहीं है, ये सब अध्ययन करने का मतलब क्या है, ये सब अध्ययन का कंटेंट होता है कि आपको पता चले कि ये तरीके हैं भैया, कहीं हम कौन से ट्रैप में, देखो भैया एक बार सूचना आएगी, ये नहीं कि आप ऐसे हो जाओगे, ये भी समाधान की बात है ना, और एक दिन आप हो जाओगे, ये भी समाधान की बात है, ठीक। तो इसको इस प्रकार से सारे नियम प्रक्रिया के साथ अपन चलेंगे तो समाधान पूर्वक रहेंगे, और हर दिन समाधान तो को फैलाते रहेंगे बढ़ता रहेगा, ये वाली बात अपने को समझ में आई, ठीक है ये बात। हाँ बताइए बताइए, अब ऐसे जोर से बोलिए वो तो गया। भैया पूर्णता का वो मेरे को ना और अच्छे से समझना है, जैसे मैं ये देख पा रही थी अपने ही जीवन को, देखो कुछ मत देखो जीवन को, कुछ नहीं है उसमें, सुनो सुनो सुनो, पूरकता का मतलब लिखा है समग्रता में भागीदारी, परिवार मूलक व्यवस्था में भागीदारी ही पूरकता है। आप कभी परिवार मूलक व्यवस्था में रहे हो? अरे जब प्रश्न का जब उत्तर दो, प्रश्न का प्रश्न नहीं है, परिवार मूलक व्यवस्था में रहे हो? हाँ या ना, इसका उत्तर सिंपल है, हो गया। तो परिवार मूलक व्यवस्था में जीना ही, उसमें भागीदारी ही हमारी पूरकता है, समाधान का प्रमाण व्यवस्था में पूरकता विधि से, मतलब भागीदारी विधि से होता है। हमारे में अभी तक व्यवस्था में भागीदारी की अपेक्षा ही है, खाली रहना ही चाहिए, उस अपेक्षा में हम कुछ अच्छा बुरा करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, किसी को आपको अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, किसी को बुरा लगता है आपको अच्छा लगता है, कुछ कुछ होता रहता है, आपको बुरा लगता है उसको अच्छा लगता है, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो हम कोई पूरकता को निभा लिया ऐसा नहीं है, क्योंकि समाधान के बिना उपयोगिता ही समझ में नहीं आई, उपयोगिता के बिना है ना सदुपयोग नहीं हो पाया, व्यवस्था नहीं हो पाई, न्याय नहीं हो पाया, तो हम व्यवस्था में भागीदार कैसे हो जाएंगे? ठीक, तो व्यवस्था में भागीदार होना अभी हमारा शेष है। अगर व्यवस्था में भागीदार हो जाते तो खुश हो जाते। पूछो क्या पूछ रहे। मतलब मैं ना अपने पेरेंट्स को देख पाती हूं। हाँ, ठीक बात, हो गया। हाँ, बहुत गर्म भाई। देखो उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही चाहिए। ठीक, कृतज्ञ रहने की बात बनती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो मेरे माता पिता हूँ, आपके माता पिता हूँ, सबके माता पिता हूँ, उसके प्रति कृतज्ञता के बाद जितना उनको बनता तो उतना किए। कामना अच्छी है, पूर्ण है, कामना तो अच्छी है कि हमारे बच्चे सुख से जिए। क्या करें इससे सुख से जी लें इसका समझ नहीं है, तो अपनी तरह से बेस्ट जो भी एफर्ट होता है उसको लगाते हैं, समाधान के अभाव में लगाते हैं। इसको तो तय करोगे नहीं करोगे। समाधान के अभाव में माता पिता भी अभी भी है ना, वो लगाते ही अपने आप को। समाधान नहीं है, समझ में कमी है, उसके कारण वो सब नहीं हो पाता जो चाहते हैं। इसको स्वीकारना पड़ेगा। इसको अगर नहीं स्वीकारना तो फिर एक काम करिए, जैसे माता पिता आपके किए हैं वैसे आप भी माता पिता बन के करिए। क्या उतना पर्याप्त है? क्या उससे परंपरा बन पाई? क्या उससे न्याय घटित हुआ? क्या उससे मानव में चाहना करना होने की समानता हो पाई? बस ठीक है भैया, अभी रख दो। तो ये समझ में आ जाए कि एज एन इंडिविजुअल अगर हमको मूल्यांकन करना है तो उनके हम प्रयासों का मूल्यांकन करेंगे। देखो बल्कि ये करेंगे कि समझ के अभाव में भी विपरीत जो भी धाराएं चल रही है उसमें भी अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन करने का प्रयास किया। इसको यदि कोई भी बच्चा इसको स्वीकारता है उसमें कोई संबल बनता है, कोई समाधान होता है, जागृति के लिए वो आगे बढ़ने की जगह में आता है। ना कि इस बात से कि उन्होंने किया इसलिए बढ़ जाता है, बल्कि आज हमको समझ में आता है, जागृति का रास्ता मिलता है, तब हम बढ़ने की जगह में चलते हैं। इसको बहुत ठीक से मूल्यांकित कर लो, है ना। तो ये समझ में आ जाए कि माता पिता अच्छा नहीं करते, ऐसा नहीं, अच्छी पूरी कोशिश करते हैं, समझ नहीं रहने के कारण यहीं पर हम फंस जाते हैं कुल मिलाकर, है ना। मेहनत तो बहुत करते हैं, ये हल खोजते रहते हैं, हमको लगता है समाधान है और बाकी समस्या में ही रहते हैं, क्योंकि चाहना करना होना में अंतर बना ही रहता है। ये बात समझ में आ गया। और दूसरी बात है कि हम जानते नहीं हम जी लेंगे, एक ये बात होती है, इसको तर्क में जांचना चाहिए। कोई चीज आप जानते नहीं हो और आप जी लोगे, ऐसा होता है? आपको जाना है अहमदाबाद है, आपको ये नहीं पता कि अहमदाबाद कोई चीज होती है, आप चले जाओगे अहमदाबाद? कामना अच्छी है, उसमें उनकी एफर्ट को हम नकार नहीं रहे हैं भाई। उनको भी नहीं मिला था तो हमको भी नहीं मिला, उनको नहीं मिला था इसलिए वो हमको नहीं दे पाए। प्रयास करते रहे, सेवा करे, खूब मेहनत किए, कहीं कहीं से पैसे लाए, अपने को पढ़ाए। देखिए कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाए, और पढ़ाने से क्या उपलब्धि हुआ? हम लायक बने कि नालायक, हम योग्य बने कि अयोग्य, हम उपकारी बने कि अपराधी। अब उनकी मेहनत से थोड़ी हो गया, ये इतना ही हो गया कि मेहनत तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन चूंकि शिक्षा और व्यवस्था ही अधूरी थी, तो कितना भी मेहनत करो उसके बाद निकलता उतना ढाके तीन पाती है। अच्छे से पढ़ लिए तो बड़े अपराधी, नहीं पढ़े तो छोटे अपराधी, कभी कभी छोटे अपराधी बड़े अपराधी रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करने वाले सभी ज्ञानी हो गए। तो ये समझ में आ गया कि आज ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी तीनों आपराधिक प्रवृत्ति के साथ संलग्न हैं। ज्ञानी भी, विज्ञानी भी और अज्ञानी भी। तो ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी तीनों ही एक प्रकार के अपराध की मानसिकता से ग्रसित हो गए और किसी के पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे। पेरेंट्स चाहते कुछ और थे बच्चों के लिए, करते कुछ और रहे, हो कुछ और ही गया। चाहते क्या रहते हैं, मैं मजाक में कहता हूं, चाहते क्या रहते हैं, बच्चा सुखी रहे। करते क्या है, दूध पी ले बेटा, पढ़ ले बेटा। अब इतने से हो जाता है क्या सुखी आदमी, होता कुछ और ही है। ये नहीं कह रहे दूध नहीं पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, नहीं कह रहे। लेकिन आर यू श्योर कि आप एक बालक में जो विश्वास देखना चाहते हो, सम्मान देखना चाहते हो, आज की पढ़ाई उसको पूरा कर पा रही है? तो हम तो एग्जाम ही नहीं कर रहे उसको, ठीक है ना ये बात। तो ये समझ में आ जाए कि जिस चीज को हम जानते नहीं है उसको हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे और जी भी नहीं पाएंगे। हम जानते हैं उसका प्रमाण ही कि हम बता भी सकते हैं और जी भी सकते हैं, जी भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, दोनों तरीके से सोच सकते हैं। आप निकलती है अहमदाबाद से, मेरे को कहीं जाना है, बस वाला पूछता है कहाँ जाना है, ट्रेन वाला पूछता है कहाँ जाना है, जाना है, आपको भेज देते, पुलिस वाले को बुलाते कि इसको भेजो कहाँ जाना है, उनको समझ में आता है, पता है आपको। जिसको हम बता नहीं पाएंगे उसको हम कब जी पाएंगे? तो परिवार मूलक व्यवस्था इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट अवेलेबल टिल डेट ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो कोई ये क्लेम करे कि हमारे परिवार में तो बहुत ही अच्छा था, हमारे परिवार में बहुत अच्छा था, यहाँ लिखा था अनुकूलता। तमाम प्रतिकूलताओं को माता पिता झेलते हुए अपने बच्चों के लिए अनुकूलता प्रोवाइड करते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हुआ। तमाम प्रतिकूलता को झेलते हुए पति महोदय भी अपने पत्नी को अनुकूलता देते हैं। पत्नी पूछती है भैया क्यों हो गया, क्यों परेशान हो इतना, छोड़ो ना तुमको क्या करना है, तुम तो ये पैसे गिनो और चलो घूमने चलते हैं। इसमें क्या पति इसको बताना नहीं चाहते हैं? अभी तो हम ऐसे मान लेते पति बताना नहीं चाहते है ना, पति लेकिन समस्याग्रस्त है मगर वो समस्या को शेयर नहीं करना चाहता है। तो प्रतिकूलता में जीते हुए भी वो अपने घर में अनुकूलता की बात करता है कि यहां तो कम से कम अनुकूल बने रहने दो। तो ये सब हम करते रहे हैं। इस अनुकूलताओं का कोई इस धरातल से इस धरातल की बात भी कर सकते हो, कितनी अनुकूलता कि पीछे आग लगी पड़ी और इधर बच्चे को सो सुला रहे, सो जा बेटा सो जा, पीठ जल रही हो, ये हाइट है उसका अनुकूलता का, ये हाइट हो सकता है। पीछे कुछ भी हो रहा है यार, हमारे पीछे पिछवाड़े में किसी ने बम लगा दी, आग लगी है, हम बच्चे को बहुत प्यार से सुला रहे हैं। टाइटेनिक देखा ना, देखा आपने टाइटेनिक में जब जहाज डूब रहा होता है, माता पिता इससे अधिक क्या कर सकते हैं, बच्चे को नींद आ रही, माँ सुला रही होती है, सो जा बेटा, और माँ को बताया कि जहाज गिर रहा है, एक हाथ से पकड़ के बच्चे को सुला रही, सो जा है। आप सोचिए ये हाइट है कि नहीं अनुकूलता की। तो आदमी भ्रमित परंपरा में अनुकूलताओं का क्या से क्या रेंज है, हम उसी में गदगद हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया यार, कितना कोई वायलिन बजा रहा है, मतलब लगे आग लगने दो, है ना, लोगों से सुनो अब मरना तो है ही है ना, क्या है अब क्या कर सकते हैं। ये सब अनुकूलता सॉल्यूशन नहीं है इसमें कहीं भी। जब तक माता पिता के हाथ में सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक वो अनुकूलता से क्या क्या हम कर ले जाएंगे। इतने होगा कि हम सब खुशहाली पूर्वक मरेंगे आपस में, ये हो सकता है और क्या होगा, है ना, लेकिन रास्ता नहीं है। तो अनुकूलताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनुकूलता बराबर न्याय जो हमने मान लिया, ये अपना हो गया गड्ढा। क्या हो गया ये, क्या हो गया गड्ढा, इस गड्ढे में जाके बैठ गए हम। अनुकूलता इज इक्वल टू न्याय। न्याय तो समाधान से हुआ ना, कि मेरे को समझ में तो आया कि क्या है, तब तो न्याय हुआ मेरे साथ, मैं फिर न्यायपूर्वक जिया, उसमें संबंध की पहचान कर पाया, मूल्यों से निर्वाह कर पाया, इस प्रकार की बात, ठीक है ये बात। अब क्या लगता है आपको, ठीक है ये बात, है ना। तो पर्याप्त कृतज्ञता के साथ है, अपन कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझ में आ गया कि उत्तर यहां पर नहीं है, जहां पर उत्तर होंगे वहां पर भी हमको हाथ पांव मारना ही पड़ेगा, है ना। जहां पर मेरी मम्मी यदि मेरे को इंजीनियर बनाती तो मैं इंजीनियर कॉलेज में आता ही क्यों, अगर बना देती तो मैं इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन नहीं कराता। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा लिया इसका मतलब मैं कृतज्ञ हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। हम कृतज्ञता पूर्वक उनकी मेहनत से ही वहां पहुंच रहे हैं, यह सहयोग बना हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के बाद, है ना। लेकिन उसके पहले भी माँ मेहनत कर रहे थे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं तो क्या करेगा। तो कृतज्ञता नहीं है, बल्कि उसको हम कामना उनमें भी यही है, उस कामना को हम स्वीकार कर पा रहे हैं, प्रयास को स्वीकार कर पा रहे हैं। हम कृतज्ञता पूर्वक आगे के दरवाजे पर जा रहे हैं ताकि मानव परंपरा में कुछ घटित हो, आगे उनको भी उपलब्ध हो, हमारे को भी उपलब्ध हो, बच्चों को भी हो। और नहीं तो वहीं ढपली जाता, और मेरी माँ की तो बातें अलग थी, तो हर हर बच्चे की माँ की बातें अलग होती है ना, बस इट्स नॉट सफिशेंट इनफ, ठीक है ना ये बात। तो उन पर कोई आरोप भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आरोप बनता नहीं है, ठीक, क्योंकि परंपरा में था ही नहीं, उनका गलती नहीं है। गलती तब होता जब परंपरा में था और जानबूझ के उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके आपको जाने देते वहां तक, तब तो गलती मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि तो कामना उनकी भी थी, ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, जो बेहतरीन ऑप्शन थे वो आपको दिए एकदम घटिया, जो बेहतरीन ऑप्शन थे वो आपको दिए उन्होंने लाके, वो घटिया निकल गया। ये इसको जितना आप साफ साफ स्वीकारोगे उतना आगे बढ़ोगे, इसमें घालमेल कर लोगे तो फिर कहीं नहीं बढ़ेंगे अपन, फिर तो सब बढ़िया चल रहा था, बेहतर से और बेहतर की ओर। हम बोलते हैं अभी हम बदतर जी रहे हैं, बदतर से बेहतर की ओर, बेहतर से बेहतर की ओर कुछ नहीं होता है। जो जो भी लोग इस बेहतर से बेहतर की ओर गए वो आज तक कुछ नहीं कर पाए, वो ट्रैप में घुस गए हैं। पहले से हम सब बेहतर है, क्या बेहतर है, जीव चेतना में जीने वाले आदमी का ना आहार ठीक है, ना विचार ठीक है, ना व्यवहार ठीक है, और ना कोई कार्यक्रम ठीक है, ना सोच ठीक है, ना कुछ भी ठीक नहीं है। ये इसको बहुत अच्छे से पहले पहचानने की जरूरत है, तो विकल्प की स्वीकृति बनती है कि लाओ फिर क्या ठीक है भाई, बल्कि क्या ठीक है पता लगता है तो ये खराब पता लगता है। विकल्प और विकल्पात्मक स्वीकृतियों के साथ अध्ययन की बात बनती है, तो हमारे स्वीकृतियों में पहले विकल्प और विकल्पात्मक हो गया है, तब जाकर अध्ययन की बात बनती है। किसका विकल्प, माता पिता का भी विकल्प चाहिए, अभी भाई बहन जिस प्रकार से बढ़िया है उनका भी विकल्प चाहिए, जिस प्रकार का व्यापार व्यवसाय हम कर रहे हैं उसका भी विकल्प चाहिए, जिस प्रकार से ध्यान दे रहे हैं जी रहे हैं उसका भी विकल्प चाहिए, सभी चीजों का एंटायरली एवरीथिंग का अल्टरनेट हमको चाहिए। ये सब कहां पे काम हो रहा है, तर्क में पहले हो रहा है, फिर व्यवहार में होने की बात बनती है, ठीक है। चलिए और कोई मुद्दा यहां तक आगे बढ़ाएं फिर बात को, यहां तक ऑल सेट। भैया समाधान से आप शुरू करो, समाधान तक पहुंचने का अभ्यास आपको करना है, इसी बीच में समाधान गहराता जाता है। जैसे अभी एक आप ही का उदाहरण लेते हैं, अभी आप एक परिवार में एक नए सदस्य के रूप में आपका जन्म हो गया अभी, ठीक, ये समाधान हुआ है समस्या। अब आपका ये जो समाधान हुआ है इस समाधान को आपको बनाए रखना पड़ेगा, ये बनाए रखने के लिए अब क्या लगेगा आपका, आपकी योग्यता बढ़े बिना ये बना नहीं रहेगा। योग्यता बढ़ने का मतलब एक बालक का अब उस परिवार में क्या दायित्व करते होता है, किस प्रकार से संबंध को पहचानना है, पीछे जो गलतियां करी अब नहीं करनी है, सतर्कता विधि से, डरना नहीं है लेकिन सतर्कता विधि से। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर उस समाधान को बनाए रखना है, खुशहाली को बनाकर रखना है, तो आपको जरूरी है कि आपको अपने दायित्व कर्तव्य को ठीक से पहचानना, उसमें सेवा के भाग को पहचानना, दायित्व कर्तव्य को निभाना। इसको जब करने जाते हैं, इसको होल्ड इसको पकड़े देते हैं, इसको करने जाते हैं, तो जो कुछ भी हमारे में कमी है वो पूरी होती है, मतलब पूरी होने की तरफ जाती है। उस प्रकार से समाधान की निरंतरता होती है, नहीं तो समाधान की निरंतरता नहीं होने वाली। चार दिन बाद बोलोगे, चार महीने बाद बोलोगे, अरे अब तो बोर हो गए, अब दूसरा घर बदल दो जी हमारा, मैं सोचता हूँ कि अब बदल बदल के रहेंगे, क्या मनोरंजन हो रहे गए हैं। हैं बता 25-12 साल निकल, तो इससे कुछ निकलेगा नहीं, ठीक। तो हमको कोई चीज समाधान हुआ, अब उसको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको वापस समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हो पुनः, तो इस बीच में आप इवॉल्व करते हो, आप उछाल मारते हो, आपको कुछ चीजें पकड़ में आती है, और नहीं तो आप तमाम गलती निकाल लोगे, मेरा सिलेक्शन गलत परिवार में हो गया था जी, और वहाँ तो जी फलाना जी में ये दिक्कत था जी, फलाना जी में ये था, वहाँ तो बाथरूम को टोटी टपक रही थी, क्या टपक रही थी, बाथरूम की टोटी टपक रही थी, इसलिए हमारे को समस्या हो गया वापिस, है ना, इससे कुछ निकलता नहीं है, ये बात समझ में आई। तो जिस समाधान से हम शुरू किए हैं उस समाधान को बनाए रखने के लिए अभी हमारा समाधान गहराए बिना, समझ गहराए बिना ये समाधान की निरंतरता होने वाली नहीं है, पुनः समस्या हम घिर जाएंगे। तो इसके पहले कि टोटी टपकती दिखाई दे, आप अपनी टोटी ठीक कर लो, यही बात हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ठीक से समझ में आया कि नहीं आया कि समाधान विकल्प है समस्या का, ये पूरे बात में क्या कहा गया? समाधान विकल्प है समस्या, हाँ, समस्या को हल नहीं करना है, इसमें कुछ दवाई डली क्या, कुछ कुछ स्वाद आ रहा है इसमें तो, कॉकरोच जैसा हाँ जी, ये तो काफी गंदा गंदा हो गया, आप इसको धोएंगे? हाँ जी, प्रमाणित करने की जगह में आ गए, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए कुछ मूल्यों की बात करते हैं, बढ़िया, उसके पहले थोड़ी थोड़ी चीजों को तय करते हैं तो उसको आगे लेके बढ़ेंगे। कूलर बंद कर देते हैं जी, जी। तो अभी थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, अभी हम व्यवस्था में जी रहे हैं या अव्यवस्था में, जो लोग अध्ययन करने आए हैं वो बताएं, व्यवस्था में जी रहे हैं अव्यवस्था में? चलो एक और उदाहरण लेते हैं, प्रकृति में भी व्यवस्था है कि अव्यवस्था? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मानव जिस प्रकार जी रहा है वह व्यवस्था है कि अव्यवस्था? ये समझ में आ गया? तो जब तक अव्यवस्था है मानव का आचरण उसमें प्रमाणित व्यक्ति नहीं हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं प्रमाणित हो जाओ। प्रमाणित होने का मतलब ये है कि व्यवस्था के बिना हम प्रमाणित नहीं होने वाले, क्योंकि किसी भी इकाई का आचरण व्यवस्था में ही है। जैसे एक पहिया है, वापस उदाहरण लेके आते हैं, तो पहिए का आचरण कहां पर प्रमाणित होता है? उस गाड़ी नाम की व्यवस्था में ही। पहिया ऐसा रखा रहे तो उसको पंचर है या नहीं है, टिकली ठीक है कि नहीं, रिम है कि नहीं, टायर कैसा है, कुछ भी पता नहीं चलता। उसका अच्छा होना बुरा होना उसकी अपनी उपयोगिता भी उस प्रकार से पहचान में नहीं आ रही है। ठीक, आइसोलेशन में कोई चीज है नहीं, आइसोलेशन में कुछ भी पता चलता नहीं है। तो मानव में समाधान हो या मानवीय आचरण की हम बात करेंगे या न्याय की हम बात करेंगे, यह व्यवस्था विहीन कोई न्याय वाय होता नहीं है। जीने के स्वरूप में व्यवस्था विहीन न्याय नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आचरण ही नहीं तो न्याय को कहां से लाएंगे, व्यवस्था ही नहीं तो आचरण कहां से लाएंगे, और समझ ही नहीं तो व्यवस्था कहां से लाएंगे। ठीक, एक रूट ये बनता ही है। ठीक, एक रूट ये बनता है कि मानव को समझ आया, मतलब अनुभव हुआ, समझ आया, समझ के आधार पर जीने गए, आचरण बना, आचरण बेस बना व्यवस्था का, व्यवस्था में न्याय घटित हुआ और उस प्रकार से उसमें सदुपयोग आया, इस प्रकार से परंपरा की बात कही। दोनों दोनों तरीके से बात अपन सुन रहे हैं, कर रहे हैं, एक अनुभव मूलक विधि से, एक अनुभव गामी विधि से। तो ये समझ लेना, यदि आप अव्यवस्था में जिए हो तो आप कुछ भी काम अच्छा कभी किए हो? आया ना? अब इतना सा आप स्वीकार करने के बाद आपकी बात गाड़ी आगे बढ़ सकती है। हम जब तक अव्यवस्था में जीते हैं, हमारा कोई काम सही गलत क्या मतलब पहचान ही नहीं सकता सही गलत है। ये बोर्ड, इस ये चौक, ये जो भी पेन, इसके साथ अगर व्यवस्था में नहीं है, आप इसके बारे में क्या पता कर सकते हो कि ये इसने ठीक किया है नहीं किया, कुछ बोल सकते हैं? तो ठीक सही और गलत का कोई पहचान ही नहीं हुआ है। तो ये नहीं कि आपने कोई काम ठीक नहीं किया, बल्कि आपको कोई सही गलत का पहचान ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो बनता ही नहीं है। ये बहुत सारे स्कॉर्पियो ड्राइवर टायर जगह जगह पड़े हुए हैं और वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या पता चलता है? कारों के टायर पड़े जगह जगह अपने, क्या करते हैं वो पता नहीं चलता उसका। तो किसी भी आचरण का मूल्यांकन व्यवस्था में होने वाला है। मानव में मानवीय आचरण है ना, व्यवस्था में पहचान में आने वाला है। ठीक, आचरण पूर्वक व्यवस्था भी पहचान में आ रही है, वो अनुभव मूलक विधि से, अनुभवगामी विधि से, अध्ययन विधि से, व्यवस्था में एक आचरण की बात बनती है। तो अब हमको जो भी समझ में आता है, अब हमको हमारे जीने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। हम किसमें इस आचरण को प्रस्तुत करने जाएं? उत्पादन क्षमता अधिक है मानव में, यह हमने सुन लिया, और उपभोग क्षमता कम है, ये सुन लिया। अब उत्पादन करने के लिए भी कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई डिजाइन हमको बनाने पड़ेंगे नहीं बनाने पड़ेंगे? ये बात ठीक है कि प्रकृति में अवसर है, आप जब जिस दिन चाहोगे उस दिन कर सकते हो, आपके पास साधन है, आप जिस दिन चाहोगे उस दिन कर सकते हो, लेकिन आपको पहाड़ और तगाड़ी और खेत और ये सब जगह में आपको खड़ा होना पड़ेगा ना। तो ये पता चलेगा कि मानव में उत्पादन क्षमता अधिक है या उपभोग क्षमता अधिक है, उसको करके देखना पड़ेगा। तर्क से तो ये पता चलता है, प्रमाणित करने की बात है। ये बात समझ में आ रही है? तो जब तक मानव व्यवस्था में नहीं है, तब तक कोई आचरण परिभाषित ही नहीं है। व्यवस्था में ही मानव का मानवीय आचरण या मानव का आचरण परिभाषित होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो मानवीय आचरण है। क्या हो गया बता? हैं? काऊ, हाउ, खाऊ, तीनों मां कर दिया आपने। वैसे शुभमन बढ़िया लड़का, देखो चुपचाप बैठता है, देखो बैठ गया, देखो कितना अच्छा लड़का, देखो वेरी गुड बॉय, अनुकूलता ही न्याय है। हाँ हाँ, तो ये समझ में आ गया। तो ये सामने वाले ने ये किया नहीं किया, वो ये सबका क्लीन चिट हो गया भाई। क्या आप कैसे पहचानोगे अच्छा किया बुरा किया, है ना? कुछ अच्छा गलत कुछ पहचान में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया? तो व्यवस्था में आचरण की पहचान हो रही है, एक बात कह रहे हैं। ठीक, अगर हमारे मानव मानव में कोई व्यवस्था को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तो अव्यवस्था में एक्चुअली देखा जाएगा तो मानव का कोई निश्चित आचरण बनता ही नहीं है। इधर ही अनिश्चित है तो आचरण कहां से निश्चित होगा, आप बताइए। ठीक बात है। तो अनिश्चितता में, अव्यवस्था में निश्चित आचरण की कोई बात ही नहीं बनती है। निश्चित आचरण कोई स्वरूप हो सकता है, इसकी अपन अभी बात कर रहे हैं। तो अब ये नहीं करेंगे इसने सही किया गलत किया, है ना, पता नहीं चला क्या किया। तो फिर क्या किया, तो फिर यही किया। अब आ जाएंगे तो क्या क्या किया उसने, ये किया, जो अच्छा लगा वो किया। जो कुछ भी अच्छा लगा जिस समय वो कर दिया। एक समय अच्छा लगा मन को कि यार घर में बच्चा पैदा हुआ, मिठाई बांटते हैं, मिठाई बांट दिया, अच्छा लगा तो बांट। एक समय लगा कि अब इसको खिला पिलाएंगे ना, खूब तैयार करेंगे, खिलाए पिलाए तैयार कर दिया। एक समय मन को लगा कि अच्छा लगा कि कोई डॉक्टर दिख गया, इंजीनियर दिख गया, हमको लगा ऐसा होना चाहिए, तो उसको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। इस बीच में पढ़ाई कराने लगे। एक समय लगा कि इसको डांटेंगे नहीं, अब तक पढ़ेगा ही नहीं, तो डांट भी दिया। एक समय लगा कि इसको मारे बिना तो ये पढ़ेगा ही नहीं, तो पिटाई भी कर दिया। पिटाई क्यों किया, अच्छा लगने के आधार पर किया। टॉफी लाके क्यों खिलाया, अच्छा लगने के आधार पर। कोई दिन मन आया तो उसके लिए खिलौने लेके आ गए, अच्छा लगा तो खिलौने ले आए। फिर वो खेलता हुआ पाएगा, छीना के ऊपर फेंक दिया, बहुत खेलता दिन भर चल। तो जो अच्छा लगे या अच्छे लगने की संभावना है उसमें हम काम कर रहे हैं। कहां इसमें कोई पता चला कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सब अच्छा लगना कहां पर है, और अगर ध्यान देंगे तो कहां किस डोमेन में जाता है, इंद्रियों को जो अच्छा लगे, है ना, और सामान्य रूप से भी कोई अच्छा दिखे, तो संवेदनाओं के धरातल पर यह अच्छा लगने की बात हो रही है। संवेदनाओं के रेफरेंस है इसमें, और भी चीजें जोड़ लो इसके साथ, नाम पद बल जो भी है। तो इस रेफरेंस से जो अच्छा लगा वो क्या, निश्चित आचरण की पहचान होती ही नहीं है। व्यवस्था में ही निश्चितता है तो आचरण की कोई पहचान होती है। अभी दो विधि से, फिर से बार बार कह रहे हैं कि एक विधि तो अनुभव मूलक विधि से, कि अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान के आधार पर एक आदमी अपना आचरण को प्रस्तुत किया। अब वो कहां डील कर रहा है वो आदमी, वो मानव में अव्यवस्था, उससे उसको मतलब नहीं है उसको, है ना। वो तो प्रकृति में जो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य है ना, वो तो नियम नियंत्रण संतुलन है ही। तो अनुभव संपन्न होने के बाद उस नियम नियंत्रण संतुलन के साथ, वो न्याय धर्म सत्य के साथ, वो अपने में एक व्यवस्था पूर्वक जी रहे हैं। ठीक, ऐसी व्यवस्था पूर्वक जीते हुए एक अपने में एक आचरण को प्रस्तुत किया, वो आचरण को अब फैलाने गए तो व्यवस्था दिखने लगा, और उस प्रकार से क्रम बना। हमारे लिए क्या बना, हमारे ये बना कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे रहते हैं, अगर हम व्यवस्था के ढांचे को पहचान जाते हैं और इस व्यवस्था को उस नियम नियंत्रण संतुलन के साथ हम परिवार मूलक व्यवस्था के रूप में कह रहे हैं, अगर ये बनता है तो हर बालक को एक समय बाद उसको कैसे जीना ये स्पष्ट हो जाता है। तो व्यवस्था में आचरण की अब पहचान होती है, यह है अध्ययन विधि से। ठीक है ना, तो अनुकरण पूर्वक व्यवस्था है। अब व्यवस्था का मॉडल कहां से आएगा, अनुकरण पूर्वक आएगा, कार्य से या व्यवस्था है। देखिए कितना सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, ये भी बड़ा सुंदर बात है कि मानव में अनुभव मूलक मानव की बात करें तो क्या हुआ, अनुभव के आधार पर विचार और विचार के साथ व्यवहार और कार्य। ठीक, ये एक मानव की बात हो रही है। अगर मानव जाति के लिए बात करेंगे तो क्या बनता है, अनुभव से विधि, इसको समझेंगे आगे, विचार से संस्कृति और व्यवहार से सभ्यता और कार्य से, लो जी सर, कार्य से कहां पहुंचे, व्यवस्था। जब हम परिवार मूलक व्यवस्था कह रहे हैं तो वो कार्य प्रधान है। ऐसे कार्य की प्रधानता को बनाकर रखने में, उसके निरंतरता को बनाने के लिए रखने के लिए आदमी का सभ्य होना, मतलब एक सभ्यता को पहचानना परस्परता में, और मेरे में अपने में, अगर एक इंडिविजुअल में पहचानना है तो निर्विरोध होना, ये दोनों इसमें अनिवार्यता है। इस प्रकार से ये सब दोनों को लेकर काम कहाँ पे हो रहा है, विचार पे, इसलिए कह रहे हैं कि कुल मिला के काम विचार पे हो रहा है, और विचार से व्यवहार और कार्य नियंत्रित है, संतुलित है। इस प्रकार से अब ये कार्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कार्य कार्य हम कुछ भी करते रहेंगे, विचार उसके साथ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, है ना। जैसा कार्य हो रहा है ठीक, उसके पीछे अगर विचार की निरंतरता नहीं हो तो कितने दिन कर लेंगे, वो नहीं कर पाते। या हम किसी और विचार से कर रहे थे, हम लाभ की मानसिकता से कर रहे थे, तो लाभ के आधार पर वो हो रहा था, वो तो कोई तो विचार था ही उसके पीछे, अधूरा था, पूरा नहीं हुआ। तो ये समझ में आ गया कि अब व्यवस्था में आचरण की बात बनेगी, ठीक, आचरण की पहचान होगी। और व्यवस्था का फंडामेंटल कहां से है, तो प्रकृति में व्यवस्था है ही, अस्तित्व में व्यवस्था है ही। अब उसको हम समझने के रूप में जाते हैं तो नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में है, ये समझने का क्रम है ना, ये जीने का क्रम है, इसको छोड़ नहीं सकते, आइसोलेशन में नहीं है। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक व्यवस्था है, तो ये हमको समझ में आने की बात है। तब क्या हो गया, अभी न्यायपूर्वक जीने के लिए, आचरण को समझने के लिए, उसकी निश्चितता के लिए, है ना, हमारे में सामाजिकता की अनिवार्यता जिसकी हमने बात की थी, और व्यवस्था की आवश्यकता हमारे में है। अब व्यवस्था का फॉर्मेट कहाँ से आएगा, अनुभव मूलक विधि से आएगा। अनुभव मूलक विधि से ये फॉर्मेट दिया गया कि एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, ऐसा करके विश्व परिवार एक व्यवस्था का ढांचा है, उसमें भागीदारी समाधान पूर्वक हो पाएगी। समाधान क्या है, है ना, निर्भरता पूर्वक है। ऐसे निर्भरता के साथ, व्यवस्था के ढांचे के साथ हम काम करते हैं, एक आचरण हमारा व्यक्त होता है, मानव का कोई आचरण हम व्यक्त कर पाते हैं। जैसे अभी यहां पर वो क्यूमुलेटिव व्यक्त हो रहा है, अभी मैं स्वयं में निर्भर रहते हुए उसमें भागीदार हो सकता हूं। आचरण की परिभाषा, वो आचरण का स्वरूप हम सबका मिलकर बनता है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि आचरण स्वरूप हमारा बना है या नहीं बना। भी व्यक्ति में समाधान, ठीक, उसके आधार पर निर्भरता, उसके आधार पर व्यवस्था, भागीदारी की प्रवृत्ति, व्यवस्था व्यवस्था को सब सेंटर करने जाते हैं। उस व्यवस्था के सेंटर को, मतलब उसको स्पष्ट करने के बाद, अब उसमें अपनी भागीदारी को सभी सुनिश्चित करने जाते हैं। एक मानव का मानवीय एक आचरण व्यक्त होता है, उसका नाम होता है मानवीय आचरण, उसका समझ सबको होता है। वो समझने के लिए हम अभी बैठ के समझ ही सकते हैं, लेकिन वो उसको जीने जानेंगे जाएंगे, उससे कम में उसको हम जी नहीं सकते हैं। इसीलिए मानव में सामाजिकता की अनिवार्यता है, व्यवस्था की आवश्यकता है, समाधान की जरूरत है, स्वयं में निर्वृत रहना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये सारी बात अपने को ठीक से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ आए, आपने 7 दिन खूब परिचय शिविर किया, बढ़िया से 7 दिन विकल्प शिविर किया, 1 महीने अध्ययन किया, और अपना जहाँ जहाँ जो जो कर रहे थे वो करते रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऐसा जब करने जाओगे तो टांगे फट जाने वाली है, फट जाने वाली हो तो, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, है ना। अब हमारी जो कामना है उसके साथ हमको जुड़कर हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा भी। अध्ययन पूर्वक हम नियम की बात करें, जैसे सूर्य दिन से अब तक हम क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा, ये क्या बात हो रही है, तो निर्वोध हुए, समझने से निर्वोध हुए, जीने से आचरण को कह रहे हैं, जीने से आचरण, जीना फिर हमारा व्यवस्था के साथ बनेगा, अकेले में होगा नहीं, आइसोलेशन में काम होता नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से ये ढांचे भी हमारे लिए हमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। तो इसमें ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम कहीं भी रहेंगे, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी में हम ठीक से जीने लगेंगे। तो ये अच्छे नौकर बनाने का प्रोग्राम नहीं है कि आपको अच्छा गुड सर्वेंट बना दिया, अब आप जाके बढ़िया काम कर सकते हो, है ना, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप कीचड़ में कमल की तरह रहोगे, ये नहीं हो सकता है। ये दिक्कतें बढ़ने वाली, मेरे को तो इतने SMS आते हैं, उनका जवाब दे दे के मैं थक जाता हूँ कई बार कि भैया हम तो परिचय शिविर नहीं किए तो ज़्यादा ठीक थे, अब तो समस्या बढ़ गई है। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा हो गया, बधाई हो, समस्या बढ़ी आपको, मुबारक हो। समस्या बढ़ना जरूरी है, समस्या तो है ना बढ़ना ही है, तब तो हम उसका आगे के स्वरूप में जाएंगे कि भैया क्यों हो रहा है। तो ये हमारे मानस में बैठ जाना चाहिए कि जिस मानवीयतापूर्ण आचरण की बात करें, अभी देखो आप भी पहले से वैसे मान के बैठे हो, ऐसा नहीं कि नहीं है, जब भी आपसे बात होती है आप भी कहते हो हम कैसे कर लेंगे भैया, अब वही सास वही ससुर वही बहू और वही है ना जमाई और वही नौकरी और वहां तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो उस समय हम क्या बोलते थे, आपको समझ नहीं है, ऐसा बोल के टाल देते। जब आपको समझ में आ गई तो आप बताएंगे भैया देखो ऐसा है, समझ में आ गई तो वैसा करो। कुल मिलाकर रास्ता ये है। तो अगर व्यवस्था के साथ आचरण की पहचान होती है, जैसे ये पंखा है इसका कोई आचरण है, एक छोटा बहुत छोटा परिभाषा ले रहे हैं अपन, अब इसके इंटरनल व्यवस्था इसकी गड़बड़ हो जाए, ये कोई आचरण को व्यक्त करेगा, इंटरनल व्यवस्था इसकी, इसकी तार टूट गया चूहा खा गया, व्यवस्था बिगड़ गई, तो ये कोई आचरण को प्रस्तुत कर पाएगा। भले बिजली सप्लाई उधर से आ रही हो, सब कुछ ठीक है, बिजली की सप्लाई नहीं है, तो अस्तित्व पूर्वक जो व्यवस्था है उसी में इसका कोई आचरण निकल के आता है, ठीक है ना ये बात। तो अभी तक क्या दिक्कत है, जीव चेतना में जीते हुए माना हो, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल ही वो नहीं आया जिसमें कि व्यवस्था का स्वरूप क्या हो ये पता चले, तब क्या हो गया कि जीव चेतना में जीते हुए माना हो कोई एक आचरण को प्रस्तुत नहीं कर पाए, रंग बिरंगे आचरण है हमारे, जबकि मानव अपने आप एक प्रजाति है, मानव अपने आप एक जाति है, जिस प्रकार से लाल चिट्ठी का लाल चिट्ठी वाला आचरण है, काली चिट्ठी का आचरण है, कुत्ते का आचरण है, शेर का आचरण है, मानव का आचरण होने की बात है। तो ये भी हमको समझ में आना कि अब तक ज्ञान के नाम पर हम क्या मानते हैं, कीचड़ में कमल के खेलने की जैसी बात हम मानते हैं उसको, यानी कह रहे हैं ज्ञान का प्रमाण आचरण ही है और आचरण व्यवस्था विहीन नहीं है। ज्ञान विधि से आपको समझ में आया कि क्या व्यवस्था होगा, कैसे व्यवस्था होगा, जीने की विधि से हम उन ढांचों पे काम करेंगे, व्यवस्था को बनाएंगे पहचानेंगे, उसके आधार पर एक मानवीय आचरण को व्यक्त करेंगे, मानवीय आचरण को व्यक्त करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, अमानवीय आचरण व्यक्त करेंगे हम दुखी रहेंगे, वापस इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसके अलावा कोई रास्ता हो तो बताइए। सोनू भाई बोलिए। है ना, और नहीं तो क्या करेंगे, सब कुछ ज्ञान होने के बाद हम सोचेंगे कि वही अमानवीयता का पोषण करेंगे, अव्यवस्था का पोषण करेंगे, अव्यवस्था का पोषण करेंगे दुखी रहेंगे, व्यवस्था का पोषण करेंगे सुखी रहेंगे। गोयल साहब वो रास्ता बीच में है नहीं, हमारे पास तो नहीं, हम क्या करें बताओ आप। ठीक है ना ये बात। विचार का संस्कृति, व्यवहार का सभ्यता, थोड़ा सा उसको देखिए, उसको अपन अलर्ट पलट करेंगे पकड़ में आ जाएगा। जैसे अभी अंग्रेजी में एक सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, हाउ मच द ह्यूमन बींग इज सिविलाइज, उससे भी एक अनुमान पड़ेगा। जैसे एक जमाने में आदमी देख के पत्थर मारने दौड़ता था तो विरोध का कोई एक लेवल था, व्यवहार में एक विरोध का लेवल था, उससे असभ्यता को प्रकट करता था। ठीक, अभी एक प्रकार से ऊपरी तौर से हम लोग अभी सभ्य हो गए कि हम जो कोई भी डिफरेंसेस हो उसको हम बहुत पत्थर लेके दौड़ते नहीं हैं, इतने साल में यही हुआ कि हम थोड़े सिविलाइज हो गए कि हम एक साथ बैठकर बात को सुनने लगे, है ना। आप ये सोच ही सकते हो कि आज से जंगल युग में क्या आदमी इतनी देर बैठ के सुनता होगा। तो हम एक दूसरे को झेल पाना, स्वीकार कर पाना, ये व्यवहार का ही स्वरूप है। उस झेलते हुए स्वीकार करते हुए व्यक्त होना, ये व्यवहार का स्वरूप है। और ऐसे व्यवहार से एक मानव जाति में एक सिविलाइजेशन की बात बनती है, उसको हम लोग सभ्यता के रूप में पहचानते हैं। जैसे हमारे यहाँ अब जैसे कपड़ा पहन के घूमना हमारे यहाँ सभ्यता की बात है, ये कोई विचार की बात नहीं है। विचार में तो आज हम बोल देंगे इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये तमाम बात हो सकती है, लेकिन हम लोग हमारे सभ्यता में ये आ गया कि कपड़ा पहन के बैठना है ना। इससे कम में हमारा काम नहीं चलेगा, अभी इतना तो हो ही गया अभी, है ना। तो ये एक आचरण के स्वरूप में बना हुआ है, उसको एक सिविलाइजेशन के रूप में, निर्वरता ही है वो, मानव मानव में निर्वरता का स्वरूप है, उसके आधार पर ये कहा गया। विचार से संस्कृति और संस्कृति से पुनः विचार, इनमें दोनों लूप हैं। ये बहुत सुंदर ये कहानी है इसमें कि अनुभव से विचार विधि बनी और विधि से अनुभव, विचार से संस्कृति और संस्कृति से विचार, व्यवहार से सभ्यता और सभ्यता से व्यवहार। मानव में एक व्यवहार का स्वरूप, वो जब मानव अपलोड कर देता है, ये अपलोडिंग है, मानव से जब अपलोड हुआ, कोई एक आदमी को कुछ समझ में आया, उसने अपलोड किया मानव परंपरा में, तो वो सभ्यता में पहुंच गया। सभ्यता वो जगह है जहां पर ये व्यवहार को अब वो बना के रखेगा। द रिजर्व जो बैंक है, जो रिजर्वायर है, वो ये है, विधि संस्कृति सभ्यता व्यवस्था रिजर्वायर है। अनुभव का रिजर्वायर विधि है और विचार का रिजर्वायर जो है बैंक जो है संस्कृति है। अपलोडिंग पे ये यहाँ चला गया, डाउनलोडिंग यहाँ से होता रहता है। हर शरीर के बाद, हर शरीर यात्रा के बाद, हर बालक जब जन्म लेता है, पुनः इसी संस्कृति से वो एक अपना थॉट बनाता है कि संसार क्या है। जैसे लाखों साल पहले कहा गया कि संसार ये माया है, लेकिन ये थॉट अपलोड कर दिया गया, कहाँ पर अपलोड हो गया, ये संस्कृति मानव जाति में। अभी इतने साल बाद भी कोई आपको पढ़ाता नहीं है कि ये संसार माया है, लेकिन आप तक ये पहुंच ही जाता है, कुछ छुपा नहीं रहता, पहुंचते ही है। तो यू डाउनलोड इट एवरी टाइम व्हेन यू टेक बर्थ, या एक मानव जो जीता है, वो जीने के बाद, जीने के स्वरूप में जैसा समझ में आता है उसको वो प्रकट करता है, और उस प्रकार से मानव जाति का जो भी स्टेटस है उसमें वो अपलोड हो जाता है। अगला बालक जो कोई भी पैदा होता है वो उसी में से डाउनलोड कर लेता है। कैसे करता है, आप देखोगे इसी कि बच्चे में जिज्ञासा रहती है और वो जानना चाहता है, यार अमिताभ बच्चन कैसे जी रहा है, अंबानी कैसे जी रहा है, मेरे पिताजी कैसे जी रहे हैं, ये क्या शरीर सही जीना क्या है इसमें से, और इसमें से वो निकाल के लाता है विचार के रूप में कि सही जीना तो यही बॉस, एक कहीं जाकर एक द्वीप खरीदो, है ना, रेती किनारे वाला बढ़िया, कहो ने प्यार गाना गाओ, वहीं रहो, ठीक है ना। इस प्रकार से कई तरीके से वो बनाता है जो हमारे प्रिवेल करते हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका, तमाम दिक्कतों को झेलते हुए आप पहुंच गए भोपाल से इंदौर। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये समझ में आया, ये बहुत सुंदर बात है कि मैं जो कुछ भी लिया इस संस्कृति में से और अपना मेहनत किया, एंड इट इज अगेन अपलोडेड, वो अपलोडिंग होता है ना। तो ये इस प्रकार से बनता है। तो अनुभव होने के बाद, मतलब एक मानव में जब भी कोई स्थिति बनी, कोई एक बेहतर स्थिति की हम बात कर रहे हैं या जागृति की बात कर रहे हैं, तो वो पुनः इसी विधि से चल रहा है। इस प्रकार से अब विचार और संस्कृति में ये जो रूट है, इसका नाम संस्कार है। ये जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग प्रक्रिया, इसका नाम संस्कार है, क्योंकि अल्टीमेटली संस्कार विधि से ही। और ये सभ्यता जो है, ये एक प्रकार का अभ्यास है कि वहाँ पर ये अभ्यास बने रहता है। जैसे आज सभी बच्चे एक प्रकार से, कोई मेहमान आएगा तो एक तरीके से प्रस्तुत होते हैं, है ना। कोई हमारे घर में बैठा रहेगा, उसकी तरफ टांग करके थोड़ी बैठ रहे थे हम, ये सभ्यता का विषय है। जीने के स्वरूप में हम निर्वरता को किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, सोचने के स्वरूप में किस प्रकार से कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं, है ना। तो सोचने में संस्कृति का भाग है, उसमें कुल मिला कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा है कि संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीना क्या है, परिवार क्या है, ये जो भी एक मानव अभी तक किया है वो सारा मानव जाति के पास रखा हुआ है, वो सब हमारे पास आता ही है। इस प्रकार से हम बिल्कुल हर एक मानव आदिकाल के मानव के साथ जुड़ा हुआ है। सोचिए क्या कनेक्शन है। कुछ भी विचार का बिंदु ऐसा छूटा नहीं है जो मानव जाति में कभी आया हो और मेरे पास मौजूद ना हो। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया था विकल्प शिविर में। आपको एक एक्सरसाइज दिया था कि आप देखो, आप लिख के बताओ कोई चीज, नई चीज लिखो आप, कोई नई बात, आप नया विचार लाओ। वो नहीं होता है। हमारे पास जो कुछ भी विचार है वो दोनों विचारों का योगफल में ही है, क्योंकि पूरी परंपरा में इतने विचार है। अलग से किसी को पढ़ाना नहीं पड़ता। मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि शिक्षा एक सहज कार्यक्रम है। जो कुछ भी है उसका शिक्षा हो ही रहा है। किसी को पढ़ाने नहीं पड़ता कि भोगवाद में जाना बेटा, किसी को पढ़ाने नहीं पड़ता कि अध्यात्मवाद में जाना। दो ही रास्ते हैं, कहीं ना कहीं जाएगा जाएगा। तो शिक्षा सहज प्रक्रिया है, उत्सव है, उसको इतना टाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे शिक्षा जो भी कार्यक्रम है एकदम उत्सव पूर्वक है। कई बार माताएं घबरा जाती कि कुछ हो भी रही कि नहीं हो रही है ना। हमारे पास है कि नहीं ये बात है बस। अगर हमारे पास है तो ऑटोमेटिकली वो जा ही रही है। हमारे पास नहीं है कहाँ से ले आएंगे हम। क्लासरूम डिलीवरी इज नॉट एजुकेशन। हमारा जीना ही एजुकेशन है। इसको हम 50 बार सुन चुके हैं लेकिन उसका मतलब समझने की जरूरत है। तो ये जो कड़ी है कि मानव संस्कार अनुषंगी है, मतलब संस्कृति से विचार को बनाता है, बनता है विचार, इसका नाम संस्कार है। और विचार से संस्कृति तक पहुंचना ये पूरा संस्कार है। तो अभी एक मानव संस्कार संपन्न हुआ, एक मानव आदरणीय नागराज जी का संस्कार पूरा हुआ, वो विचार पूरा बना। अब ये हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं। ये अपलोडिंग होता है संस्कृति में जाने की बात। संस्कृति में चला गया तब हर मानव के लिए संस्कार अनुकूल हो गया। अब हर मानव वहां से डाउनलोड कर लेगा। क्या बड़ा मुद्दा है। डाउनलोडिंग नेचुरल है, उसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है, सहज है। ये अनुभव भी सहज चीज है, विचार भी सहज चीज है, व्यवहार भी सहज है, कार्य भी सहज है। इसमें कोई बहुत बर्डन नहीं है। बर्डन का मतलब ये होता है कि हमको आता नहीं है, हम करना चाहते रहते हैं, ये बर्डन है। इस प्रकार से जो संस्कार वाली चीज है ये हमको यहाँ पे पकड़ में आती है कि संस्कृति से विचार बनना। और यदि संस्कृति पूरी है तो विचार मेरे में पूरा बना, इसका मतलब मैं संस्कार मेरा पूरा हो गया। ठीक है ना ये बात। ये एक रूट होता है। एक रूट ये हुआ कि विचार पूरा हो गया अनुसंधान विधि से और वो संस्कृति में ट्रांसफर कर दिया, तो मानव जाति के संस्कार कार्यक्रम चालू हो गया। उसमें मेरा भी हो सकता है, मेरा भी चल रहा होगा। ठीक है ना। ये दो रूट अपने को समझ में आते हैं। तो संस्कार उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हम अभी तक सोचते आए। फिर से बता देते हैं। आदमी में वहन होने का मतलब ही है कि मानव जाति में ही मानव होगा तो ये अविभाज्य है। मानव जाति अविभाज्य होगा तो आदमी में ही। बालक पैदा हुआ, पैदा होते संस्कार हो गया ऐसा नहीं है। मतलब एक प्रकार का वो चाहत में न्याय का याचक, ये वो तीन चीजें जो सुनी हमने उसके स्वरूप में अभी वो फॉर्मेटेड वर्जन है हमारे हिसाब से। अभी वो जब अपना शरीर यात्रा प्रारंभ किया उसके पीछे कहानी हो गई कि वो जिसके जितना किया था उसके अनुसार मूल्यांकन हुआ और परिवार का मिल गया। तो हर बार पेमेंट होता जा रहा है, जो जो किया उसका भुगतान होता जा रहा है। अब यहाँ आकर वापस एक जगह में पहुँच गया और यहाँ पहुँचने के बाद अब वो अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, जीना क्या है, इस प्रश्न के साथ वो चलता ही है सहज रूप से। अब उसका ये संस्कृति यदि उत्तर दे पाता है, संस्कृति में यदि उत्तर मौजूद रहता है, ये उत्तर जो उस बालक में स्थापित होता है ये संस्कार की पूर्णता का कार्यक्रम है। बालक संस्कार पूर्ण होता है ना, उसका मतलब संस्कृति पूर्ण होगा तभी बालक में संस्कार पूर्णता होगा। संस्कृति पूर्णता होगा तो संस्कार पूर्णता होगा, ये बात बना। फिर इसी को प्रमाणित करता है तो वो ये संस्कृति में ही उसको संस्कृति में वो डाउनलोड अपलोड हो गया है ना। और अपना शरीर यात्रा में अच्छा बुरा जो हुआ वो सब करके चला गया भैया। अब वो बना रहता है परंपरा में, वो बना रहता है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो मानव जाति में परंपरा के रूप में संस्कार है और मानव में विचार में समाधान के रूप में, अवधारणा के रूप में संस्कार की बात बनती है। ये दोनों ही इसके मानव और मानव जाति अविभाज्य होने से ये दोनों दोनों जगह मानव ही है, तो मानव में ही है, लेकिन ये इट इज कनेक्टिंग। अगर इस कनेक्शन को और आगे बढ़ाएंगे तो पूरी कॉर्ड है ये, संस्कार अपने आप में पूरी कॉर्ड है, जो एक जीवन को मानव से और मानव को मानव जाति से जो कनेक्ट करके रखती है उसका नाम ही संस्कार है। जिस प्रकार से जीवन शरीर को त्याग किया, जो भी हम बोलते हैं छोड़ दिया, सहअस्तित्व है ना, उसको पूरा हो गया उस मामले में, तो वो मूल्यांकन किया और जो कुछ भी उसका निष्कर्ष बना है ना, वो उसका एक संस्कार बना है ना, एक परिभाषा के रूप में करें, अभी भ्रमित परंपरा में हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, वो हुआ उसके बाद वो कनेक्ट कर दिया अगली परिवार अगली शरीर यात्रा से, अगली शरीर यात्रा कनेक्ट कर दिया पूरे मानव जाति से, और उसमें जो थॉट बिल्डिंग प्रोसेस है उसी का नाम मानव संस्कार अनुषंगी है। संस्कार अनुषंगिता का मतलब इतना है, संस्कृति से डाउनलोड करके है ना अवधारणा को पूरा करने का प्रक्रिया ही संस्कार है। अगर संस्कृति में नहीं है, अगर संस्कृति अपने आप में अधूरी है, तो उसमें चलने वाला हर मानव अधूरा है, उसकी अवधारणा अधूरी है, उसमें संस्कार हुआ ही नहीं है। संस्कृति पूरी हो जाती है तो सब सभी मानव में होने की संभावना बनती है, एक एक रूट ये बनता है, किसी एक आदमी को अनुभव हो गया उसका संस्कार पूरा हो गया, ठीक है, अनुसंधान विधि से उसका संस्कार हो गया, अब उसको वो शिक्षा विधि से व्यक्त करते हैं तो संस्कृति इवॉल्व होने की जगह में आती है। संस्कृति अगर इवॉल्व होती है, थॉट नए ऐड होने के बाद आती है, ऐसे कंप्लीट थॉट के साथ अगली पीढ़ी चलेगी तो वापस उसमें संस्कार की यात्रा बन पाएगी, इतना सिंपल है। नहीं नहीं नहीं नहीं अनुकूलता मिल रही है उसके, हाँ पॉइंट जीरो से नहीं कर रहा है, बल्कि यह हो रहा है कि जो चाहना था वो हुआ नहीं है, तो पुनः चाहने से शुरू करता है, जीरो तो कोई चीज होता नहीं है, चाहना जो चाहना था वो करा वो हुआ नहीं, इसका समीक्षा हुआ तो पुनः चाहना क्या बना रहता है मिनिमम है, वो मिनिमम पे से वापिस करता है ना, एक ये भी बात अपने को ठीक से बिठानी। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि एक मानव पूरी मानव जाति में जब एक शरीर यात्रा लेके आके खड़ा होता है, पूरी मानव जाति का समीक्षा भी करता है, ये जो समीक्षा करने का जो अधिकार उसमें है, उससे अग्रिम विकास की और गतिशीलता भी हर मानव में पाई जाती है। हर शरीर यात्रा के बाद, हर शरीर यात्रा में जो बालक आज जन्म लेते हैं वो आज से पहले मानव जाति क्या करी है इसका समीक्षा करने का उसको अधिकार होता है। इस विधि से वो इतने पूरे मानव जाति के भीड़ में से वो इसको निष्कर्ष बना लेता है कि इसमें ठीक नहीं है, तो इसको भी अपन नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि ये भी एक स्थिति बनी हुई रहती है कि मैं राजा बने बिना भी दुनिया के जितने राजा हैं उनके बारे में मैं समीक्षा कर पाता हूं कि राजपाट से सुख नहीं है, तो मैं राजा से ऊपर आ जाता हूं, तो राजा अपना जो भी काम करके गए, तो मानव को ये मानव की कैपेबिलिटी हो रही है, अब इसको इंडिविजुअल में नहीं कह रहे हैं, नाउ द नागराज इज सेइंग इन द टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल कि भाई मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, मतलब है ना मानव में एक संस्कार की प्रवृत्ति है, उस संस्कार की अपेक्षा में उस संस्कार के लिए वो समीक्षा को ठीक से करता है, तो उसमें टेंडेंसी है कि हर बार आने वाली पीढ़ी जो है अगली पीढ़ी पिछली पूरी पीढ़ी की समीक्षा करती है अपने चाहने के आधार पर इसमें क्या निकल गया है। इस प्रकार से ये दिखता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सब पीछे से जो किया था, ये पीछे जो कुछ भी हुआ है मानव में उससे आगे की तरफ जाने की बात कर रहा है, जबकि अभी अनुसंधान नहीं हुआ है तो आगे का कोई मार्ग स्पष्ट हुआ ऐसा नहीं है। फिर ये भी कह रहे हैं कि आगे का मार्ग इस अनुसंधान को सफल होने का कार्यक्रम भी इसी विधि से, ये भी कह रहे हैं कि अनुसंधान सफल इसी विधि से हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी मानव में जो पीड़ा बढ़ी उस पीड़ा के योगफल में है ना, पीड़ा कैसे बढ़ी, समीक्षा विधि से, इतना काम किए, उसके बाद फिर से समीक्षा हुआ कि सफल नहीं हुए। तो जब भी असफलता और प्रयास बढ़ते चले गए तो असफलता का जो लेवल है उससे पीड़ा का लेवल बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से वो पूरे मानव जाति को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये भी कह रहे हैं। चीरता है मतलब उस भीड़ में से आगे निकलने की बात, वो हर एक आदमी के साथ है, कोई एक ही आदमी के साथ नहीं है। वो अस्वीकार करता है, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार होता है उसको, क्योंकि कामना ऐसी है और पीछे इतने प्रयास हुए उससे और आगे पूरी मानव जाति को वो रिजेक्शन में लेके आता है। इस प्रकार से अग्रिम के लिए और अग्रिम के लिए वो ये संस्कार की प्रवृत्ति है। उसमें क्या प्रवृत्ति है, अभी एग्जिस्टेंशियल बात हो रही है कि जीवन पूर्ण होना चाहता है, वो पूर्णता के अर्थ में बात हो रही है। मानव में क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की बात है, वो कामना है, उस ड्राइव से सारी चीजें चल रही हैं। हर एक कोई नहीं करता है, हाँ जी। ठीक बात है। देखिए इस पे जो बात हुआ, इस पे अब इसका उत्तर कौन दे, अब यह एक ऐसा जगह हम पहुंच गए जहां इसका उत्तर कौन दे। तो जो हम बात हुआ उसका हम आपको व्यक्त कर देते हैं, और मुझे लगता है मेरी जब चर्चा हो रही थी आप भी उसमें थे ही, हम दोनों के साथ बैठ के बात हो रही थी बाबा जी साथ, और भी एक दो लोग थे। उसको कई बार कई तरीके से आपने पूछा, हमने पूछा, साधन मैंने पूछा, सब लोगों ने पूछा। पूछने पर यह उत्तर आया कि भैया ध्यान चला जाने की बात है, जीवन में ध्यान देने की ताकत रहती है, सबके रहती है ना, सबके ध्यान देने की ताकत है, प्रश्न नहीं रहता, ऐसा नहीं, सबके प्रश्न आता है। जैसे जब आपने पहली बार सुना कि आपकी जात क्या है, आपको प्रश्न है ये क्या चीज होती है जात, और जब आपने पहली बार सुना है कि ईश्वर सब कुछ करता है आदमी कुछ नहीं करता निमित्त मात्र है, आपको प्रश्न हुआ फिर हमारा रोल क्या है। किसी ने इसी को बहुत ध्यान दे दिया, ध्यान है ना, ध्यान चला गया सहज विधि से असहज विधि से, जो हम जोड़े इसमें कोई रहस्य जोड़ देंगे लफड़ा हो जाएगा। सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो मानव में ध्यान देने का ताकत है, किसी किसी का ध्यान चला जाता है भाई। जैसे किसी का ध्यान चला गया गाय को पकड़ के ले आए, अब जंगल में जाए गाय को कैसे पकड़ के ले आए लोग दूध निकालने के लिए, शेर को क्यों लाए, ठीक है ना, ध्यान चला गया कि ये जानवर ठीक हो सकता है, ले आए भैया है शेर नहीं को मतलब, ठीक बात है। हमारे यहाँ तो है ना लोग आते हैं है ना, वो कल ही मैं किसी घुमा रहा था, बड़े विद्वान लोग थे, वो दो बैल अपने यहाँ खड़े थे, बोले क्या गाय है सर आपकी है ना, आप बेचारे उनको क्या पता कहाँ देखने से पता लगता है गाय है कि नहीं है ना, पता ही नहीं उनको, बाहर से दिख रहा है उससे पता लग जाता है ना। तो ठीक है भाई, अब ध्यान देने की तो बात है, कोई एक आदमी ध्यान देता है ना, तो क्या क्या चीजें उसको दिखने लगती है आप देखते हो है ना, चिड़िया सबको दिखती है, किसी को ध्यान चलेगा कितनी प्यारी चिड़िया यार, और उसके पीछे चल दिया वो, अब पीछे चल दिया तो उसको है ना, अब चिड़िया के बारे में बहुत सारा पता लगना, इसकी चोंच पीली है, देखो एक वो नीली चोंच वाली, हमको दिखते ही नहीं कौन सी नीली पीली है, सब एक चीज दिखती है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा थोड़ी हो गया। हम माने कि नहीं पिछले कई जन्मों से चिड़िया के पीछे घूम रहा था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं हम घूम ही रहे थे, हर आदमी कोई चिड़िया के पीछे, कोई शेर के पीछे, कोई कुत्ते के पीछे, कोई यहां तो भटक ही रहा था। तो कोई ये भी नहीं कि कोई बोल दे हाँ हम भटक ही रहे थे तो क्या बुराई क्या है, उसमें कोई रहस्य नहीं है। मुझे लगता है तो बहुत सामान्य सी बात है ना, कि हर मानव में वो देखो सुबह ने पूछा ही था कि यह व्यवस्था में होने का क्या मतलब क्या है ना, जीवन का वो वैभव है ही, मानव में वो वैभव है कि उस पूरे अस्तित्व को ध्यान दे सकता है, दृष्टापद का योग्य मतलब उसमें क्षमता है फंडामेंटल, उसकी योग्यता नहीं है अभी। इसके योगफल में ये घटित होता है, अगर ऐसा हम निष्कर्ष बनाते हैं तो हमारे को क्या होता है ये भी हमको देखना चाहिए, हमारे में समाधान उपजता है या समस्या, इसको अपने को देखना चाहिए, अब अपने जिम्मेदारी आ गया है। और यदि इसके उल्टा हम निष्कर्ष बनाते हैं कि रहस्यमय है, रहस्यमय मतलब वो बाबा जी पहले से अनुभव संपन्न थे और दूसरी धरती के निवासी थे है ना, इत्यादि इत्यादि हम जो भी करें प्रमाण विहीन बातों को लेके आए तो ला सकते हैं, लाने के बाद हमारा स्थिति क्या होता है वो भी देख लेते हैं, इसीलिए वो सतर्कता विधि से समाधान तक पहुंचना है भाई, तो अपना अपना डायरेक्शन को बना के रखते हैं, है ना। और ये भी बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही है। आज मैं देखता हूँ कि हर एक बच्चे, हमारे इतने इतने छोटे छोटे बच्चे है ना, कोई सा भी मोबाइल दे दो उनको, कोई सा भी, ठीक, उसमें है ना यूट्यूब कैसे चालू करना है और फोटो कहाँ देखना है, और मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, उंगली चलती नहीं उनकी, खटाखट खटाखट। ये क्या है, पिछले कई जन्मों से ये मोबाइल में खेल रहे थे, ये सब मोबाइल में खेल रहे थे पिछले जन्म, नहीं ऐसा तो नहीं है। चलो वो एक और उल्टा उदाहरण लाते हैं, तर्क तो लगाना चाहिए कई तरीके से, कि आज से 200 साल पहले या 1000 साल पहले तो धरती पर सभी लोग ऋषि मुनि थे, कुछ तो रहे होंगे 2%, 4%, 10%। ये सारे ऋषि मुनि कहाँ चले गए, अब ये सब मोबाइल खेल रहे हैं, अब सीधे पोटेंशियल ऑफ संस्कृति। ये सारे ऋषि मुनि है ना मोबाइल खेल रहे, यूट्यूब पे पिक्चर देख रहे हैं, अभी आपके घर में सब ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। तो है ही भैया, देखोगे तो क्या है, अगर हम आर्य संस्कृति के निवासी थे और आर्यन ऐसे होते थे और हम श्रेष्ठतम धरती के मतलब उसमें थे, कहाँ गए सब, वो सब पैदा हुए होंगे ना, तो सब ऋषि मुनि अभी मोबाइल खेल रहे हैं ना, वो जॉकी की चड्डी पहन रहे और है ना और एडिडास का जूता पहन रहे हैं ना, आइसक्रीम खा रहे है ना। अब ये ऋषि मुनि की हालत है, बताइए। हाँ, बर्गर खा रहे हैं ना, क्या क्या कर रहे हैं, भैंस की चर्बी, गाय की, सूअर का मांस, सब खा रहे हैं। तो ये हमको समझ में आ जाए कि भैया संस्कृति का एक कोई वैल्यू है, मानव में विचार व्यवहार कार्य का वैल्यू नहीं, वो भी नहीं करे, वो भी एक वैल्यू है। इसमें लाइफ टू लाइफ देखेंगे तो संस्कृति सभ्यता उसका बैंक है, ये बिल्कुल सामान्य तर्क से हम लगा के देख सकते हैं। जी क्या है, इसीलिए कहते हैं पहले विकल्प शिविर में आओ, फिर अध्ययन शिविर पहले दिन से बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने फोन कर दिया क्योंकि विचार भले हो, लेकिन आपका प्रश्न, अब आपका प्रश्न मुलतवी किया जाता है क्योंकि इस पे बहुत सारी बात यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा। उसको आप सुन लेना कल। हाँ। वो भाई बैठे हैं। हाँ। उसके बाद आप प्रश्न को लेके आना। हाँ। ठीक, अभी तक आपका विचार बना ही नहीं है, ये कह रहे हैं, रेंडमली कुछ आपके अंदर हो रहा है, उसको सुन लेना, पता चल जाएगा। विचार थॉट से नहीं होता कोई चीज, जब तक वो थॉट्स हैं तब तक वो कुछ भी नहीं है, है ना, कचरपट्टी है वो। जब वो थॉट होता है, एक होता है वन, तब उसको बोलते हैं विचार। ठीक, जब तक उसमें अनेकता है वो विचार नहीं है, वो जीवन की क्रिया है, कल्पनाशीलता है, उसमें कुछ कुछ हो रहा है, 4.5 क्रिया में कुछ भी रेंडमली कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ उनका, उसमें कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक, तो वो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, वो कुछ कुछ हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, हम उसको थॉट बोल रहे हैं, वो नहीं है ऐसा। तो विचार मतलब एक, हाँ, उसका एक हो जाना, जितने भी आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स थे वो सब विलय हो गए, एक हो गए, तो उसको बोलते विचार। उसके बिना हो ही नहीं सकता है, उसी को ही हम विचार कहते हैं। बस ठीक, फिर भी ऑडियो सुन लेना। हाँ हाँ। तो ये बात अपने को समझ में आती है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, यदि हम उसको रहस्य में संस्कार लेके चलते हैं तो इम्प्लीकेशन क्या होता है, और नहीं तो किस प्रकार से होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा, है ना। अभी कैसा होता है, एक आदमी अच्छा काम किया प्रियंका दीदी, एक आदमी अच्छा काम किया तो उसका अच्छा संस्कार हो गया, तो अगली शरीर यात्रा में और अच्छा काम करता है, उससे और अच्छा संस्कार होता है, इस प्रकार से वो पूरा का पूरा व्यक्तिवादी हो गया मामला, कि उसका अपना एक इंडिविजुअल की जर्नी है, वो अपना निकल गया, तुम जाओ भाड़ में, जो आओ पीछे पीछे आते रहे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका उल्टा और एक और होता है, एक आदमी इस बार गलत काम किया तो अगली बार क्या होगा, इस प्रकार से हम कहां पहुंच गए, ये ही अमानवीय संस्कार की बात हुई, मतलब ये भ्रम में जो संस्कार बैठा हुआ। प्रॉब्लम क्या है दीदी, संस्कार शब्द सुनते, ऐसे तमाम शब्द सुनते से हमारा पीछे का जो बना रहता ना वो फट से चिपका देते हम, है ना। हमारे को तो ये ध्यान में आया कभी कि हमारा जो पीछे का जो कुछ है ना वो तो ये है ही नहीं इसमें, तो नया क्या ये ढूंढो पहले से, है ना। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा समझा, क्या इसमें जरूर नया ही होगा, वो ट्विस्ट होगा कुछ कहानी में, वो क्या वही तो हो ही नहीं सकता है। तो इस ये जागरूकता की बात है कि हम पीछे का चिपका तो नहीं जा रहे हर जगह बार बार वापस, इस प्रकार से तो हम ट्रैप हो गए, कर्म फल कर्म बंधन जो है ना उसमें फंस गए हम। तो एक बार गलती किया तो गलत ही निष्कर्ष बनेगा, और गलत परिवार में पहुंचा, गलत अवसर मिलेगा तो और गलती करेगा, इस प्रकार से तो भैया उसका तो जिंदगी भर के लिए यथा, मतलब जिंदगी भर के लिए क्या है ना, कंपाउंड इफेक्ट से तो गया भैया, तब तो फिर व्यवस्था की बात ही नहीं है, तब तो व्यवस्था की बात ही नहीं है। फिर एक अनुभव संपन्न व्यक्ति व्यवस्था के लिए काम भी क्यों करेगा, यदि अनुभव संपन्न व्यक्ति को अब हमेशा ही अनुभव बना रहने वाला है ना, और अनुभव संस्कार उसका हमेशा बना रहने वाला है, व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, अपना तो काम हो लिया जी, आवश्यकता के बिना कोई कार्यक्रम नहीं है, और आवश्यकता उस मानव की है अपनी है, ये बात अपने को समझ में, ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, है ना। तो ये समझ में आया तो आवश्यकता भी कोई कार्यक्रम नहीं है। इस प्रकार से ये संस्कार बिल्कुल हमको एकदम रिलैक्स कर देता है, एकदम ठंडे पानी से निकाल ना नहा लिए सब फ्रेश खत्म हमारा, कि कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है इसमें। आपका और हमारा सबका संस्कार ऐसे के वैसे ही है, नहीं तो हम ये मानते रहते इसका संस्कार खराब, उसका बहुत अच्छा, ये बहुत संस्कारी है, और इस प्रकार से हमारे में न्याय होता है या अन्याय होता है, डिवीजन हम खुद खड़ा कर लिए, जो भी चीज डिवीजन खड़ा करेगी वो अधूरी है, अधूरी है। फिर एक प्रश्न आता है जिसको हम कल बात करेंगे, कि एक ही घर में यदि दो बच्चे पैदा होते हैं फिर दोनों की प्रवृत्तियों में अंतर होता है, वो फिर क्या चीज, आखिरी प्रश्न का ये उत्तर देना है आपको, बाकी सारे उत्तर तो हो गए है ना, कि अब एक ही घर में एक ही माता पिता में एक ही लोकल एड्रेस पे है ना पैदा होने वाले बच्चों में अब दो में क्या अंतर है, उसका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, उसको हम लोग कल बात करेंगे बढ़िया अच्छे दोपहर में 12 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं कर सकते, तो 12 बजे हम लोग मिलेंगे। आप सोचिएगा, अभी एक तरफ से हम संस्कार को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे को काफ़ी रिलैक्स हो रहा है, अभी यही एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, कल इसका बढ़िया उत्तर है जी, उसके बाद देखिए बढ़िया हो गया ठाट हो गया, ठीक है ये बात, तो और सोचिएगा और निकाल कर आइए प्रश्न, 5 मिनट का समय बचा है वैसे तो, कि हो गया है हो गया है। हाँ, जो श्रेष्ठताओं की बात की थी, मौलिकता ही श्रेष्ठता है, मौलिकता के साथ श्रेष्ठता की बात हो रही है, वो क्या है, पहली श्रेष्ठता है स्वयं में विश्वास। अब इस पर काफी लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको अनुभव मूलक विधि से जोड़ देते हैं, जोड़ते ही हैं, तो ये बनता है स्वयं में विश्वास का मतलब अनुभव, अपने तो गाड़ी टैं टैं फिस है ना, उसके बिना तो स्वयं में विश्वास होता ही नहीं, जीवन को जानते नहीं, जीवन ज्ञान हुए बिना कोई स्वयं में विश्वास होता नहीं, तो हम क्या करें, अब पठान परिभाषा को ठीक से रटें, अब उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं है हमको तो, कि मैं इसको समझ सकता हूँ पढ़ सकता हूँ है ना, वो भी नहीं, अब क्या हंसला है, फिर और टाइम निकल गया, बाबा जी भी चल दिए, अब क्या करें है ना, अभी अनुभव कुछ चीज होती भी है कि नहीं होती है ना, अब झंझट पे झंझट हो गया। श्रेष्ठता का सम्मान, यहां भी श्रेष्ठता लिखा है यहां भी लिखा है, क्या लफड़ा क्या है ये, हाँ बनेगा तो अपने आपके फॉर्मेट पे काम चल रहा है सब। तो श्रेष्ठता का सम्मान मतलब मानव चेतना में जीता है, देव चेतना में जीता है, दिव्य चेतना में जीता है। भैया यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल हो गया। ठीक, तीसरा बना प्रतिभा संपन्नता। चल रहे बस, जल्दी चल रहे, एकदम घर जा रहे, जल्दी से चल रहे। मैं भी चल रहा हूँ, शुभमन शुभमन मैं भी चलता हूँ, जल्दी से, मेरे को भी नींद आ रही है, बस 2 मिनट में चलते हैं फटाफट। ठीक है, ठीक ठीक, ये लड़का ज्ञान विवेक और विज्ञान संपन्नता। लो जी, और कुछ बच्ची कुछ हवा यहाँ निकल जाए है ना। अब आ गया व्यक्तित्व संपन्नता, ठीक, आहार विहार और व्यवहार में पारंगत प्रमाणित रहना। अब आ गया भैया व्यवहार में सामाजिक, और इसको कह रहे हैं स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना। अब बहुत सारे शब्द आ गए, इनको कल सबको समझना है। फिर कह रहे हैं व्यवसाय में स्वावलंबी, है ना, व्यवसाय में स्वावलंबी। तो है ना, यहां पर ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता से समझदारी संपन्न रहना। समझदारी संपन्न का मतलब ही हुआ पांडित्य, ठीक। और यहां पर कह रहे हैं कि निपुणता और कुशलता पूर्वक। अब इसके अलावा कोई बचता ही नहीं है, सारे शब्द यहीं आ गए और अपन अपना सामान उठा के घर चले गए, है ना।